met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na ene de voormalig trainer van onder meer PSV en het Nederlands elftal, Guus Hiddink. Volgende week wordt hij 75 en de vraag is of Hiddink nu wel of niet definitief met pensioen is. En zometeen NOS-politiek verslaggever Ron Vreese. Hij beleefde een hectische week, niet alleen vanwege de formatie, maar vooral ook omdat hij stopt en daar een boek over schreef. Ik spreek hem zo. Nu eerst het laatste nieuws met Jelle Visser. Wereldleiders zijn bijeen in Glasgow om afspraken te maken over de klimaatverandering. Belangrijkste punt is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Correspondent Fleur Launsbach in Glasgow. De top is dus vanochtend eindelijk begonnen. Waren de leiders positief gestemd? Nou, dat valt wel mee hoe positief de toon is eigenlijk. De Britse minister en ook de organisator van de klimaattop, Alok Sharma, die zei vanmorgen dat het very tough ging worden. Dus een zware taak. En dat er flink aan getrokken moet worden om het bij die 1,5 graad opwarming te houden. Dus ja, de wereld is nu al 1,1, 1,2 graden warmer dan het was in de 19e eeuw. En we zien eigenlijk nu al de gevolgen. En je ziet dat zowel Britse politici als leden van het Koninklijk Huis vandaag nog extra onderstrepen hoe belangrijk deze top is. En dat we ons echt moeten verenigen. En de verwachtingen zijn hoog voor deze top. Juist omdat we nu al de gevolgen zien. En omdat ook niemand meer aan de wetenschap twijfelt. Hè. Dat hebben we natuurlijk decennia lang wel gedaan. Maar de wetenschap is nu eigenlijk duidelijker dan ooit. Hè. Om echt erge gevolgen te voorkomen, moeten we die uitstoot in de aankomende 10 jaar eigenlijk al halveren. Dat is een deadline die snel dichtbij komt. En waarom is het taf dan moeilijk? Omdat er nog steeds de doelen die zijn gesteld, daarin zie je eigenlijk dat de opwarming eigenlijk nog doorloopt. En dat eigenlijk bijvoorbeeld grote uitstoters zoals China nog in 2030 gaat pieken in plaats van het al afbouwen. En daarin zie je dus eigenlijk dat die doelen die zijn gesteld zijn, die zijn eigenlijk nu al achterhaald. De wetenschap heeft ons eigenlijk nu al ingehaald en zegt het moet allemaal veel sneller. Willen we toch nog bij die 1,5 graad blijven? Wat staat er vandaag op de agenda? Nou, vandaag is eigenlijk vooral de aftrap. En morgen zullen we echt de leiders gaan horen over hun doelen en concrete acties. Nu zie je vandaag dat de stad al volstroomt. We krijgen 120 wereldleiders hier, 30.000 gedelegeerde lobbyisten. Dus het komt vandaag op gang. Zijn er ook demonstraties aangekondigd? Ja, zeker. We zagen gisteren al wel wat. Ook echt artistieke uitingen met kostuums en creatieve manieren om dit aan te kaarten. En we zien, we verwachten voor de aankomende weken echt best wel grote verstoringen ook. Je hebt hier 2 groepen in het Verenigd Koninkrijk. Extinction Rebellion, die kennen jullie denk ik wel. Maar je hebt ook Insulate Britain. En Insulate Britain die staat erom bekend dat ze zichzelf echt vastlijmen aan de snelweg. Dus dat veroorzaakt behoorlijk verstoppingen. En maakt het niet veel makkelijker voor de transportsector om mensen van A naar B te krijgen tijdens deze conferentie. Ja, is Glasgow dan ook een vesting? Of valt dat mee? Vesting, wat bedoel je? Met veel politie op de been? Oh, absoluut. Ja, nee, er is echt per dag zo'n 10.000 politieagenten op de been. Het is echt een van de grootste, misschien wel de grootste politieoperatie in Schotland ooit. Dus absoluut, je ziet overal beveiliging en politie. Correspondent Fleur Launsbach in Glasgow, dankjewel. De Griekse kustwacht heeft 400 migranten naar het eiland Kos gebracht toen het vrachtschip waarop ze zaten in de problemen was gekomen. Het schip voer onder Turkse vlag, maar Turkije weigerde het schip in nood te helpen, ondanks internationale afspraken die erover zijn gemaakt. Aan boord zaten voornamelijk Afghaanse en Pakistaanse mannen. 6 opvarenden worden verdacht van mensensmokkel en zijn door de politie meegenomen. De overige passagiers worden in quarantaine geplaatst en getest op corona. Veel vluchtelingen proberen via Turkije de Europese Unie te bereiken. Naar verwachting blijven de extreem hoge prijzen en lange levertijden van producten uit China nog minstens tot februari aanhouden. Dat zeggen importeurs en andere kenners tegen Nieuwsuur. Ook winkels hebben hier last van in aanloop naar Sinterklaas en Kerstmis. Sinds mei vorig jaar stijgen de prijzen voor containers vanuit China hard, merkt ook deze speelgoedimporteur. We hadden verwacht dat na het afgelopen Chinees nieuwjaar dat de containerprijzen toch wel flink zouden gaan dalen en dat weer wat normalere, stabielere wereld zou ontstaan. Maar het tegendeel is waar. Deze bingo set is in een jaar tijd verdubbeld bijvoorbeeld. Op de piek was er sprake van een vertienvoudiging ten opzichte van de situatie voor de coronacrisis. Daardoor kan bijvoorbeeld een trampoline volgend jaar wel 100 euro duurder zijn, waarschuwt de importeur. Multinationals als Google en Facebook moeten een belasting van minimaal 15% gaan betalen. Daarover is een akkoord bereikt door de leiders van de G20 en de Europese Unie. Met een wereldwijd tarief wordt het voor grote bedrijven veel moeilijker om belasting te ontwijken via belastingparadijzen. En zojuist is hier op NPO Radio 1 de Libris Geschiedenisprijs uitgereikt. Dit jaar gaat die naar historicus Sandra Langerijs voor haar biografie Erasmus Dwarsdenker. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro. Juryvoorzitter en oud-Kamervoorzitter Katja Riep maakte de winnaar bekend in het programma OVT. Bij het jaarlijkse stierenrennen in de Spaanse stad Onda is een man van 55 omgekomen. Een stier zette zijn horen in het been van de man die veel bloed verloor en in het ziekenhuis is overleden. Dit jaar waren er volgens Spaanse media extreem veel mannen die voor de stieren uitrenden, omdat het vorig jaar vanwege de coronacrisis niet door mocht gaan. Het NOS-journaal. Bij een ongeluk tijdens een jeepsafari in de Portugese Algarve zijn 3 Nederlanders gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een Franse vrouw kwam om het leven. De jeep kwam in een ravijn terecht. De omstandigheden waaronder dat gebeurde zijn nog onduidelijk, vertelt correspondent Rob Zoutberg. Er is nog heel weinig bekend over dit ongeluk. Dat gebeurde vrijdag rond 6:30 in de middag op een lokale weg in Matera in de regio Faro. De plek van het ongeluk was erg lastig te bereiken en reddingswerkers moesten te voet naar het verongelukte voertuig. De slachtoffers komen uit een aantal West-Europese landen. De enige Portugees was de chauffeur. Op het moment van het ongeluk regende het hevig in dit deel van Portugal. Gewonde Nederlanders die liggen nog in het ziekenhuis. In totaal raakten 7 mensen gewond. Acteur Alec Baldwin heeft voor het eerst voor de camera gereageerd op de dood van de cameravrouw die hij vorige week per ongeluk doodschoot op een filmset. Hij noemde haar een vriendin. She was my friend. The day I arrived in Santa Fe to start shooting, I took her to dinner with Joel, the director. We were a very, very, you know, well-oiled crew shooting a film together, and then this horrible event happened. We waren een zeer, zeer goed geoliede crew, zei Baldwin. Baldwin dacht dat er in het wapen dat hij kreeg losse vlodders zaten. Het weer vanmiddag en vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over ons land. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen kan het vooral aan de kust gaan regenen. Het wordt met 12 of 13 graden morgen een stuk frisser dan vandaag. Jelle, dankjewel. Wijnand Zwaan bij de ANWB Verkeersinformatie. File? Ja, bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht, tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. De vertraging is zo'n 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verder veroorzaken werkzaamheden her en der vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Deil dit weekend. Het verkeer wordt omgeleid via Gorkum. De vertraging op de A2 is ongeveer een kwartier. Op de A16 wordt ook gewerkt van Breda naar Rotterdam. Daar staat file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug, 8 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Dankjewel, Wijnand. Guus Hiddink vertelt mij straks na ene of hij eventueel toch nog te porren is voor een trainersklus. En straks geeft Ron Vrees een antwoord op de vraag welke reactie op zijn boek hem verrast heeft. Ster. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Don Giovanni, Mozart's legendarische verleider, keert terug bij de Nationale Opera. Vanaf 4 november de succesproductie slechts 8 keer te zien. Boek nu de laatste kaarten via operaballet.nl. Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het Woon Veilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu bij Klassiek.nl de mooiste muziek van Arvo Pärt. Op 9 cd's voor maar €19,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Gaat je alarmsysteem af? Dan knipperen je Philips Hue-lampen rood. Check woonveilig.nl. Ook voor aangenaam klassiek ga je naar klassiek.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. Max. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. In toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden van niet gevaccineerde mensen. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Alle NOS-journaalkijkers kennen hem. Politiek duider Ron Vrezen. Al 8 jaar lang doet hij bijna dagelijks verslag van het wel en wee op het Binnenhof. Met de skyline van Den Haag op de achtergrond praat hij ons bij over alle politieke ontwikkelingen. Hij heeft besloten na de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar te stoppen. En om die beslissing kracht bij te zetten, schreef hij een boek over al zijn belevenissen. 8 jaar, 8 uur. Ik heb het hier in mijn hand. Welkom. Ja, goedemiddag Margreet. Goedemiddag. Je kinderen, las ik in je voorwoord, hadden een mooie titel bedacht. Ja. Ron in Den Haag, omdat Rob Trip altijd op die manier naar je toe praat. Ja. Maar dat vond je te veel over jou gaan? Ik vond het te veel over mij gaan. En ik vond dat het over het journaal en over de politiek en het 8 uur journaal in het bijzonder moest gaan. Dus ik vond het een leuke gedachte van mijn kinderen. Maar ik heb hem toch niet overgenomen. Het is wel leuk, want in het boek zitten een heleboel van dat soort hele kleine, bijna intieme familietafereeltjes, noem ik het dan even. Onder andere jouw vrouw die op een gegeven moment je boek gaat lezen. En dat jij zegt, ja, ik was een soort puberaal, een beetje zenuwachtig puber, die zat te wachten op het oordeel van mijn vrouw. Ja. Ik kon me dat zo goed voorstellen. Ja, weet je, ik had nog nooit een boek geschreven. Nee. En ik had allerlei dingen op de laptop staan. En ik dacht, ik moet het toch eens aan iemand anders laten lezen. En er waren een paar mensen die ik daarvoor benaderd had. Onder andere mijn vrouw. Nou, mijn vrouw is een hele geoefende, ervaren lezer. Die leest ook heel snel. Dat verbaast me er altijd over. Dus ik denk, nou, die komt binnen 5 minuten terug. Want ja, dat heeft ze zo uit wat ik geschreven heb. En die bleef maar weg en die bleef maar weg. En ik dacht, oh mijn hemel, ze komt er vast niet doorheen. En toen kwam ze terug en met een smile, toen zei ze, ja, ik vind het eigenlijk een hartstikke leuk, je hebt het heel leuk opgeschreven. Ja. En het lijkt wel alsof ik jou hoor praten. Nou, toen dacht ik, nou, als dat dit boek kan worden, dan ben ik op de goede weg. Dan ben ik op de goede weg, dacht ik. Ja, wat een opluchting, denk ik. Ja. Ron Vergouwen, jouw naamgenoot, die is in jouw carrière gedoken. Ja, ik ga altijd op zoek in het archief naar wat zijn nou de leuke dingen die je kan vinden van onze gast. Ik moet zeggen, eerder zijn collega's van jou van de NOS ook aangeschoven. En dan kwam ik ze wel eens tegen in een quizje of in een jurylid of in een andere rol. Bij jou valt mij niet, hè? Nee, bij jou valt het erg tegen. Nee, ik zeg heel vaak nee ook tegen dat soort aanbiedingen. Ja, moet ik toch weten, waar ben je dan voor gevraagd bijvoorbeeld? Voor welk amusementsprogramma waarvan je zegt, nou, dat doe ik dan toch maar niet? Nou, degene die me het meest te binnen schiet omdat ze een paar keer gevraagd hebben, is de slimste mens. Dat durfde ik gewoon niet aan. Ik ben niet bang voor de camera, helemaal niet. En ik ben ook niet bang om het te uiten over wat dan ook. Maar in zo'n programma gaan zitten, dan ben ik gewoon bang dat ik de meest stomme vragen, simpele vragen, dat ik die niet weet. Nou, ik hoop toch stiekem dat je binnenkort een keer aanschuift. Ja, wie weet. Misschien nu ik wegga bij het journaal, is de druk daarvan af. En kan ik gewoon zeggen, ja, ik ben ook maar gewoon Ron Vrezen. Niet meer de Ron Vrezen van het journaal. Dus misschien dat ik het wel een keer doe. Denk erover na. Kinderen hopen dat ik altijd word gevraagd voor Wie is de Mol. Maar dat is nog niet gebeurd. Of voor The Masked Singer. Wat? The Masked Singer. Ja. Nou, mijn vader kon heel goed zingen. Ja? Hij was een tenor, was een bariton. Ja. Dus, nou, wie weet. We gaan opletten. Voor jou als Feyenoord-fan hebben we een goede wedstrijd geregeld. Geweldig. Ja, Sparta-Feyenoord op het kasteel in Rotterdam wordt die wedstrijd gadegeslagen door Andy Houtkamp. En wat is het toch een genoegen en een genot om in dit stadion te komen. Het kasteel. Je hoort nog de Sparta-mars op de achtergrond. Altijd aardige, vriendelijke mensen. Je kunt je haast niet voorstellen dat er in andere stadions soms zoveel rottigheid is. Want hier is het altijd gezellig en altijd leuk. ja, ik kan niet anders zeggen. Mooie mensen, Jurien van der Heer, ik zag Leo Beenhakker, Roy Makaay. Allemaal mensen die hier komen genieten van het voetballen. En de wedstrijd is begonnen, ook dat is een feit. Veel publiek, veel toeschouwers ook van Feyenoord in deze Rotterdamse derby. Het staat uiteraard nog 0-0 en ik hoop voor Sparta dat het lang spannend blijft. We horen je straks, dankjewel Andy. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Ron Vreese, geboren op 22 oktober 1958 in Den Haag. Voor het invullen van je perskaart graag een korte antwoord op deze vragen. De reactie van deze politicus op mijn boek heeft me verrast. Ja, ze moeten het denk ik allemaal nog lezen. En ik heb ze nog weinig gezien, omdat het onderdeel ook reces was. Dus ik, nog niet, maar de reactie in het algemeen op het feit dat ik stop... en hoeveel politici daarop reageren en zeggen dat ze het toch jammer vinden... hoewel ik ook kritisch over ze ben vaak. Het heeft me wel verrast, ja. Na 8 jaar Binnenhof is dit mijn belangrijkste conclusie over de politiek. Dat de politiek heel belangrijk is... maar dat ze er wel verdomd goed hun best voor moeten doen de komende tijd... om belangrijk te blijven. Van deze politicus in Den Haag kan ik genieten. Ja, dat is toch Geert Wilders. Zijn gevoel voor timing in het debat en hoe hij toch zaken op de agenda krijgt... soms zwaar over de rand in het debat gaat, moet ik erbij zeggen. Ja, dat vind ik toch wel bewonderenswaardig. Ja of nee, ik heb wel eens misbruik gemaakt van mijn perskaart. Nee, dat heb ik nooit gedaan, maar ik heb geen perskaart. Ah, dit is volgens mij de grootste verandering in 8 jaar 8 uur journaal. Niet alleen 8 jaar, maar wel de grootste verandering sinds ik te werk. Dus dat is al wat langer dan 8 jaar. En dat is toch dat ik vind dat het NOS-journaal minder institutioneel, minder bang is... en meer een gewoon programma waar mensen zitten die hard werken. En het wordt ook steeds korter, de items in het journaal. Dit is mijn favoriete Haagse uitdrukking. Dit is killing. Daar hebben mijn collega's zelfs een tegeltje van gemaakt... dat op mijn bureau staat. Kennelijk roep ik regelmatig als er iets bijzonders of iets onverwachts gebeurt... oh mensen, dit is killing. Dit is een woord dat ik vaak gebruik tijdens mijn stand-uppers. Een woord waar ik niet trots op ben, is dat. Dat is het woord eigenlijk. Omdat het een woord is wat je eigenlijk weg kan laten. Ja. Hieraan merk ik dat de NOS niet altijd even populair is. Laatst nog was er weer iemand die riep... Hey, Mr. Fake News, wanneer ga je nou eens de waarheid vertellen? Ja, dan denk ik altijd, die meneer, dat was een virusontkenner. Die wil dat ik zijn waarheid vertel, maar daar zijn wij niet van. Dus hij mag blijven roepen wat hij wil. Ik wil graag naar hem luisteren, maar zijn waarheid gaan we niet vertellen. De waarheid. En dat zijn er vaak meer. De beste politiek duider van Nederland, vind ik... Ja, ik ga me niet uitlaten over collega's... maar de beste politiek duider van Nederland is voor mij nog altijd Ton Planken. Dat is voor de oudere luisteraars, denk ik. Dan moet je echt wel een stukje terug in de tijd. De manier waarop hij op televisie 's avonds vertelde over politiek... met zo'n verholen glimlach en een lichte spot... en ook soms zelfspot, vond ik prachtig. Ik ben Feyenoord-fan, omdat... Willem van Hanegem daar ooit voetbalde. En ik was een jongetje en ik was op het pleintje thuis. Was ik altijd, als we dus de rollen gingen verdelen, was ik Willem. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Wat is zo aantrekkelijk aan Willem van Hanegem? Een geweldige, hoekige, mooie persoonlijkheid op het veld. Met een fantastische traptechniek. Die pases, ja, ongelooflijk, een inzicht. En als je dan later hoort dat hij een tijd lang zelfs gevoetbald heeft... met staar aan één oog, dat hij dus eigenlijk alleen maar reageerde... op soms schimmen die hij zag op het veld. Maar zo'n ongelooflijk inzicht en zo'n unieke persoonlijkheid. En het is grappig dat ze nu tegen Sparta spelen. Want ik herinner mij dat ik ooit als kind een keer op het kasteel ben geweest... Sparta-Feyenoord. En dat werd toen 1-3 met 3 fantastische doelpunten van mijn idool, Willem van Hanig. Want je zegt een hoekige persoonlijkheid. Is dat iets wat jij leuk vindt aan mensen, hoekig? Ja, ik hou er wel van als ze wat spannend zijn. Ja. Als ze randjes hebben. Ja, daar hou ik wel van. Is dat ook wat je leuk vindt aan Geert Wilders? Want die noemde je nu... Misschien wel. Misschien wel, ja. Ja, er lopen natuurlijk heel veel politici hier rond die komen en gaan. En Geert Wilders heeft natuurlijk heel veel rauwe, gekke, onverwachte randjes. Die niet altijd leuk zijn, want als die journalist het tuig van de richel noemt, dan kan ik hem wel achter het behang plakken. Daar schrijf ik ook over in mijn boek, dat ik dat echt schadelijk en onverantwoord van hem vind. Maar tegelijkertijd is het ook iemand, ja, die, ja, ik weet het niet. Het is ook een man die verschillende lagen heeft en in het debat af en toe zo gevat en zo doeltreffend voor de dag kan komen. En als jij hoort dat hij dat begrip tuig van de richel gebruikt, spreek je hem daarom op aan? Ik heb er nog geen gelegenheid voor gehad, want ik spreek hem niet zo heel vaak op die manier persoonlijk. Maar dat zou ik zeker doen. Ja, dat zou ik zeker doen. En de gesprekken die wij met hem hebben, ook gewoon bij hem op de Kamer, komt dit ook zeker aan de orde. Dan hebben we het ook over hoe hij de NOS basht en hoe wij dat ervaren en hoe hij daar tegenaan kijkt. Dus dat soort dingen, daar spreek ik hem wel op aan. Ja. Maar dat heb je dus blijkbaar vaker gedaan al. Mm-hmm. Heeft dat dan effect? Nee. Nee, want hij dit is zijn politieke agenda. En Wilders is in die zin ook wel iemand die je om die manier kan opvalt. Dat is dat hij gewoon wel heel rechtlijnig in zijn politieke boodschap is, al jaren. Dus nee, het is niet zo dat Wilders ineens zal gaan denken, oh, ik heb nog eens over nagedacht, ik vind die publieke omroep eigenlijk wel fantastisch. Nee, dat dus moet je van je hem doet niet het, verwachten. Maar het heeft eigenlijk geen effect. In die zin heeft het geen effect. En toch vind ik het belangrijk dat we het doen, omdat het... als journalist sta je voor een bepaalde waarde. Sta je voor een bepaalde samenleving, voor een open samenleving. En ik vind dat als een politicus, en dan gaat het in dit geval om mijn baan, of om de baan van of mensen bij de NOS, of om de publieke omroep in het algemeen. Als die waarde in gevaar brengt, dan vind ik dat je daar ook wel wat van mag zeggen. Ja. Je hebt mooie herinneringen aan het kasteel. Daar wordt gespeeld. Ja. Door jouw favoriete club. Ja. Ja. Andy. Ja, enige nadeel is van het kasteel. En dat zal Ron met me eens zijn. Toen hij er was, lag er gewoon gras. En nu is het kunstgras. Vreselijk. Het lijkt toch iets verschrikkelijks. Ik zeg altijd in de fik steken en nooit meer laten terugkomen. Echt, dat is geen voetbal meer. Dat is zaalvoetbal. Maar dat is mijn mening. Staat 0-0. 7 minuten gespeeld. Ruim in deze wedstrijd. Waar Feyenoord ietsje sterker is. Maar het verschil is heel weinig. Nog geen kansen gezien. Scheidsrechter Blom heeft ook alles goed in de klauw. Je hoort op de achtergrond twee supportersgroepen zingen. De een uiteraard voor Feyenoord, helemaal vol dat vak. En de ander voor de Spartanen. De Spartanen die het niet goed doen dit seizoen tot nu toe. 17e plaats, 7 punten, 3 meer dan PEC. Die staan op de laatste plaats en 2 minder dan Fortuna. Die weer net boven Sparta staan. En Feyenoord, ja, ze staan wel 4e met 19 punten. 7 punten achter Ajax. Maar hebben ook 2 wedstrijden minder gespeeld dan de Amsterdammers. Dus doen het heel redelijk onder Arne Slot. Feyenoord in de aanval via de linkerkant. Via een van de betere spelers. Luis Sinisterra die de bal gepaast heeft. En daar het schot van Jahan Baks dat wordt gekraakt. Het staat 0-0 bij Sparta tegen Feyenoord. Ron Vergouwen, jij bent op zoek gegaan, hè? Zoals gebruikelijk. Naar dingen uit het archief van mijn naamgenoot Ron Vrezen. Wat denk ik veel mensen niet weten, is dat jij een van de drijvende krachten was achter de oprichting van Radio West. Tegenwoordig Omroep West, RTV West. Ja. En dat is ook het eerste wat ik van jou vond in het archief. Want het programma, het roemruchte programma Van Gewest tot Gewest, is ooit een keer langs geweest toen dat station in oprichting was. En daar troffen wij aan een jonge Ron Vrezen met heel veel haar nog. Viel mij op. En, moet dat nou, dat je dat erbij zegt? Nou, dat viel mij gewoon op, Ron. En liet Ron zich uit over waarom dat station opgericht moest worden. Tussen 12 en 1 uur. Een verkennende wandeling door de regio van Radio West. Vandaag zijn we in Schipluiden. Nou, we zijn op 1 januari begonnen met de eerste uitzending. De komende 2 maanden, januari en februari, gaan we met een ploeg mensen de hele regio af. Die bestaat uit 62 gemeenten. Dus als je naar de andere regionale omroepen kijkt, is dat nogal een vrij fors gebied. En we gaan dus een promotie maken. En dat wil zeggen dat we elke dag in een bepaalde gemeente staan, op een markt. De uitzending komt ook die dag vanaf die markt. En we hopen dus met folders en stickers de mensen te informeren over het bestaan van Radio West. Meneer, had u een folder van Radio West? Heb je ook nog staan flyeren op de markt? Ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja, zeker. Ja, maar dat hoorde er wel bij. Weet je, we zonden 1 uur per dag uit. Dat was een soort lunchprogramma. Voor de rest gaven we gewoon Zo heette toen nog Hilversum 1, heette dat toen nog, gaven we gewoon door. En ja, dat was hartstikke leuk, want we gingen eigenlijk als, we maakten een soort van gewest tot gewest op de radio, als een soort tour door de regio, om tegen iedereen in de regio te vertellen, hallo, we zijn er. En dat was in Den Haag, was dat een heel andere ervaring natuurlijk dan in Schipluiden of zo. Na Omroep West kwam de NOS. Ja. Daar ben je gaan werken. Ja. De laatste 8 jaar als politiek duider bij het journaal. Je hebt een boek geschreven, ik zei het al, 8 jaar, 8 uur. Heel interessant boek over het leven op het Binnenhof. Waarin je ook uitlegt dat je gaat stoppen. Je noemt een combinatie van factoren. Het heilig vuur brandt minder. En je hebt uitgezaaide prostaatkanker. En wil je tijd eigenlijk anders invullen. Meer met je gezin, met je kleinzoon. Ik kan me voorstellen, het is eruit. Hè? Ik bedoel, je hebt besloten. Iedereen weet het nu. Hoe sta jij nu voor die camera? Ik bedoel, ik heb je gezien bij het NOS Journaal onlangs. En dan kijk ik heel anders naar je. Denk ik, jeetje. Waar, ja? Ja. Denk je, die man is ziek? Nee, dat denk ik helemaal niet. Wat denk je dan? Nee, ja, dat is heel, daar is heel erg op gefocust, hè, de afgelopen. Ja, ja, want je veel hebt enorm veel publiciteit gekregen. Veel te veel, want ja. Ik heb die ziekte, maar ik voel me helemaal niet ziek. Nee, nou, dat denk ik dus niet. Als okay, ik daar gelukkig. Naar kijk. Nou, dat is mooi. Nee, ik voel een soort... dat je bijna met nog guitiger, nog met meer... Eigenlijk daar waar je het over had net, over Ton Planken. Mm. Hoe zei je dat? Je zei een verholen glimlach licht spottend. Ja. Ik dacht, nou, zo ben jij een beetje. Ja, maar dan, misschien is Ton Planken daarom wel mijn grote voorbeeld. Ja, omdat ja. ik daar als puber, denk ik, thuis... mijn vader en mijn ouders waren wel geïnteresseerd in politiek... dus die keken elke avond naar Den Haag Vandaag. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Dat ken je nog wel, of niet? Ja. Ken je het wel? Ja. Zeker, ja. We hebben een fragmentje. Zullen we gewoon even luisteren naar hoe dat klonk? Oké. Okay. Ja, want nu we het toch over Ton Planken hebben... om eventjes te horen hoe dat dan precies klonk. Ja, fantastisch. Dames en heren, goedenavond. U heeft sinds gisteravond laat zo bij stukjes en beetjes... de problemen van het kabinet aan u voorbij zien trekken. Met uw goedvinden wilden we eens proberen de zaak op een rij te krijgen. Het Kamerlid Poppen heeft, toen dit kabinet werd gemaakt... is gezegd dat het een historische vergissing was, dit kabinet Den Uyl. En met de dag wordt duidelijker wat zoiets in de praktijk kan betekenen. Juist nu de beslissingen moeten vallen... over de kernvoorstellen van deze regeringscombinatie, zoals... de grondpolitiek, waar dan nu de strijd over is losgebarsten. Nou ja, enzovoort, hè? Ja, maar weet je wat ik het mooie vind? Dat is nu ik dit zo terug beluister. Hij begint en hij probeert jou gelijk rechtstreeks aan te spreken in die huiskamer. Dus het is niet een afstandelijke presentator die achter die camera blijft staan, maar hij probeert er doorheen te komen. Ja. Van u heeft, ja, en we hebben het geprobeerd voor u eens even op een rijtje te zetten. Dus hij spreekt mij eigenlijk als kijker rechtstreeks aan. En dat is eigenlijk wat ik ook probeer te doen in het journaal. Probeer gelijk door die camera heen te komen en in die huiskamer te komen. Ja, maar dat probeert toch iedere duider? Of... Dat probeert iedere duider, maar misschien dat het niet iedere duider even makkelijk lukt. En ik moet alleen maar afgaan op wat mensen mij vertellen. Want het is heel erg lastig om jezelf te recenseren. Dat ga ik ook niet doen. Maar die zeggen dat mij dat altijd lukt. Ja. Ik hoor altijd op straat van mensen, als ze behalve af en toe ook nare dingen, maar over het algemeen eigenlijk alleen maar leuke dingen. En dan zeggen ze, ja, je bent zo prettig om naar te luisteren en je legt het zo goed uit. Ja, ja, nou ja, als dat maar zo goed is, dan denk ik, ja, dat is het mooiste wat je kan hebben. En toch ga je stoppen. Ja. Ja. Ja. En heb je onwaarschijnlijk veel reacties gekregen daarop. Ja. Heeft je dat goed gedaan eigenlijk? Dat heeft me heel goed waardering gedaan. Ja, dat heeft me heel erg goed gedaan. Omdat, kijk, normaal krijg je die waardering pas postuum, zal ik maar zeggen. En nu krijg ik hem, terwijl ik nog gewoon volop in het leven sta. En dan kan je al die reacties zien op... Dan wordt ineens manifest dat je toch voor heel veel mensen gewoon een vast onderdeel in de huiskamer bent. Waar je eigenlijk nooit bij stilstaat. Want ik, voor mij is het een camera op een winderig dak. En ik kijk altijd natuurlijk wel, dat is een soort tik van me. Alles wat ik in het 8 uur journaal doe, kijk ik terug. Oh ja? Ja. Ja, Ja, ik heb een soort verwerkingsproces nodig na zo'n optreden. Dat klinkt heel gek. Het ziet eruit als business as usual en dat moet het ook zijn. Dus jij moet het gevoel hebben dat het mij heel makkelijk afgaat. En ik spring even voor die camera en ik doe dat. Dat is ook de bedoeling. Maar het is best wel wat ingewikkelder dan dat. Bedoel je met een verwerkingsproces? Vlak na zo'n optreden in het journaal, waar toch veel druk op zit, omdat je weet, er kijken heel veel mensen. Je bent een onderdeel van een heel grote uitzending waar heel veel andere dingen ook in zitten. Dus als jij te lang bent, dan moeten er andere onderwerpen geschrapt worden. Dat wil je ook niet. Dus er is goed over zo'n programma nagedacht. Dus je bent een onderdeeltje, een radar in zo'n grote operatie. Dat geeft druk. En het feit natuurlijk dat de politiek onder een vergrootglas ligt, de NOS onder een vergrootglas ligt. Maar wat valt je dan op als je bijvoorbeeld naar je laatste uitzending terugkijkt? Doe je dat altijd meteen of doe je dat 's ochtends? Nee, ik doe dat meestal de volgende dag. Okay. Ik ben ook niet zo vatbaar. Ik kan niet zo goed tegen kritiek. Als mensen dan zeggen, nou Ron, het was wel iets te lang. Dan denk ik, ja, ga er zelf staan, man. Doe normaal. Ja. Daar kan ik dan niet tegen. En dus later denk ik dan, een uur later, weet je wel, of een dag later, dan denk ik, ja, die persoon had eigenlijk wel gelijk. Maar ik kan niet zo goed tegen kritiek direct daarna. Nou ja, het grappige is dat je in je boek ontzettend kritisch bent over jezelf. Maar dat is dan over jezelf. Dat is kritisch over mezelf. Dat en is daar makkelijker dan zijn maanden overheen gegaan. Dus dan heb ik daar minder moeite mee dan gelijk vers van de lever kritiek in. Is ook moeilijk, hoor. Ja natuurlijk, Ron. Vinden wij ook toch allemaal, Ron? Zeker. Okay. Zeker. Oh, gelukkig maar. Ja. Maar ik dacht het verwerkingsproces is dus dat ik even moet afkicken van zo'n uitzending en het moment waar je naartoe werkt. Maar goed, als je dan luistert naar jezelf en denkt, ja, dat was niet helemaal lekker helder geformuleerd. Of je moet op het scherpst van de snede, je kijkt in een donkere camera. Mm-hmm. Je moet soms heel snel bedenken wat nou in essentie het verhaal is. Mm-hmm. Het is gewoon ontzettend moeilijk ook wat je doet. Ja, toch? Ja, nu maak je het nog moeilijker dan het misschien in werkelijkheid voor mij is. Kijk, ik bereid het natuurlijk wel een beetje voor. Ik ga daar niet staan en ik hoor wel wat Annegien of Rob aan mij gaat vragen. Je weet wat ze gaan vragen. Wel van tevoren overleg over van wat zijn de vragen die we willen beantwoorden. En daar denk ik ook van tevoren over na. Maar je hebt gelijk, het is wel op het moment dat je weet, nu zijn we live en nu moet het gebeuren. Ja, daar zit wel een soort spanning op die daarna de eerste paar woorden die ik uitspreek ook gelijk vanaf is. Ja, en als dan het woord eigenlijk langskomt, dan baal je. Als het woord eigenlijk langskomt en vaker dan normaal, dan weet jij, en dat verraad ik dan nu ook, dat Ron niet helemaal lekker in die duiding heeft gezeten. Nee. Want dan ga ik dat woord gebruiken als een soort stopmiddel. Ja. We komen ontzettend veel te weten door het lezen van jouw boek. Onder andere ook de manier waarop er door NOS ten opzichte van bepaalde politici gevoelens heersen. Mm-hmm. Hugo de Jonge maken jullie ook grappen over van, nou weet je, die praat zo ontzettend lang. Die kan je een vraag stellen en dan kan je even koffie gaan halen en dan terugkomen. Mm-hmm. Rob Jetten, die noem je een Rob Jettetje. Is iemand, een politicus, die goede sier maakt met een besluit dat al lang genomen is en dan doet hij net alsof het zijn. Ja, overigens wel een goed politicus, hoor. Een talentvol politicus. Dus. Maar ik dacht, zijn er niet, want kijk, jij gaat weg, jij stopt. Maar er zijn een heleboel collega's van jou die door moeten met al die politici. Ja. Hebben die niet dat boek gelezen of gezegd, ja, lekker ben jij, zeg Ron Vreese. Ga jij dat allemaal vertellen? Ja, maar heb ik hele nare dingen gezegd? Nee, het is niet zozeer naar, maar dingen die schadelijk zijn voor de NOS. Een kijkje in de keuken is het. Ja, dat is wel. Ja, nou, dat was ook wel een van de ingewikkelde dingen van dit boek. Want toen ik hiermee bij een uitgever kwam, dat was de eerste vraag die Balans, de uitgever, mij stelde. Ben je wel vrij om te praten? Mm-hmm. Vanwege bronbescherming en dat soort zaken. Ik zeg, nou, ik doe ook aan bronbescherming, maar ik denk best wel dat je binnen die marges van de bronbescherming best wel een hoop kan vertellen over hoe het in Den Haag nou eigenlijk gaat. Zonder dat je altijd helemaal rechtstreeks tot personen herleidt. Maar als je het vanuit je eigen beleving schrijft, van hoe jij dat ervaart en hoe jij je afwegingen maakt en hoe jij op zoek gaat naar de informatie en de goede balans in je verhaal, zag ik er eigenlijk helemaal geen kwaad in. Maar het is wel aardig, want ik denk dat het niet vaak voorkomt dat er zo'n soort boek, echt een soort een journalist persoonlijk vanuit zichzelf een boek schrijft over hoe de politiek en over hoe de politieke journalistiek werkt. Het zijn vaak meer analytische boeken. Hè? En daar heb ik bewust voor gekozen. Ik wilde gewoon een verhalend boek. Mm-hmm. Wat eigenlijk gewoon toegankelijk is voor de gewone journaalkijker. Weet je, wat politiek journalisten hiervan vinden, interesseert me eigenlijk niet zo heel erg. Die zullen misschien zeggen, nou, wat je schrijft, wist ik allemaal al. Ja. Maar daar gaat het mij ook niet om. Nee. Dat zeggen ze overigens niet, hoor. Maar als ze dat zouden zeggen, dan zeg ik, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar het is ook niet voor jou geschreven. Het is geschreven voor die gewone journaalkijker waarbij ik s'avonds in de huiskamer kom en zich, die zich afvraagt, hoe doet hij dat allemaal en wat gebeurt daar allemaal? Interessant vind jij vast ook Feyenoord, hoe het daar gaat op het kasteel. Andy, praat ons bij. Nou, eigenlijk gebeurt er niet veel. Het is wel een hele leuke wedstrijd, vind ik, omdat het spannend is. Maar het staat 0-0, nog geen kansen gezien voor beide ploegen. Sparta af en toe iets beter, zoals nu, komen eruit. Maar Justin Bijlo, de keeper van Feyenoord, heel ver uit zijn doel. Ramt de bal het kasteel uit. Het staat 0-0. Voordat de aanvaller Emega gevaarlijk kan worden. Justin Bijlo bezig aan zijn 50ste wedstrijd voor Feyenoord in de Eredivisie. Enige opvallende ding is dat Dirk Abels, net terug van een schorsing, krijgt een gele kaart. En die moet dus uitkijken voor de rest van de wedstrijd. Sparta speelt met een iets versterkte verdediging uiteraard. Willen punten gaan halen, moeten punten gaan halen. En vooralsnog staan ze op 1 punt. Want na 20 minuten spelen staat het bij Sparta Feyenoord nog altijd 0-0. Andy, dankjewel. Ja, Ron Vreese, we hebben, of tenminste wij, Ron, die heeft in zijn archieven gedoken. Die andere Ron. Die andere Ron. En dan kom je altijd leuke dingen tegen, hè? Ja, nou, ik dacht, laten we gewoon eventjes één gebeurtenis bij de horens vatten van al die dingen die je hebt meegemaakt toen je op het Binnenhof rondliep. 2004 is wel een belangrijk jaar, want het is een van de eerste momenten dat jij ook live in het NOS Journaal te zien was. En dat was onder andere bij een politieke ruil waarbij staatssecretaris Annette Nijs aftrad. Ja. Die eerste live heb ik niet kunnen vinden, maar wel, want ja, sommige bulletins zijn dan slecht gearchiveerd, blijkbaar weer. Ik heb echt mensen bij de strot gegeven. Niet kunnen vinden. Dat niet kunnen vinden, maar wel dat je haar achtervolgt op het Binnenhof rond die ruil. Laat even luisteren. Nou, het was natuurlijk de bedoeling van het interview om eens en voor altijd een streep te zetten onder de discussie over de relatie met de minister en mij. Het is me niet helemaal gelukt om dat beeld goed over te brengen. Nou, sterker nog, u zegt er worden politieke spelletjes gespeeld, er wordt informatie achtergehouden. De minister zou u niet vertrouwen. De formuleringen hadden dus ook anders gemoet en wat dat betreft betreur ik het interview. Maar dit was wel een gebeurtenis, ook een voorbeeld van, je was op het goede moment op de juiste plek, dat jij op dat moment dus in het NOS-journaal live hier wat over moest vertellen. Ja, dat was slechts het NOS-journaal van 'smiddags 2 uur. Hè. Dus dan, daar kijken we niet zo heel veel mensen naar. Maar er moest wel iemand toen live op de televisie. En ik was degene die dat debat met haar, wat ze heel slecht had gedaan de dag daarvoor. Hè. Dat ging over een interview in de Nieuwe Revue over haar relatie met Maria van der Hoeven, de onderwijsminister. Zij was staatssecretaris. Dat debat had ze heel slecht gedaan. En de volgende morgen had de VVD-top, toen ze alle commentaren zagen, bedacht, deze staatssecretaris is niet te handhaven. En die moest dus plotseling vertrekken. Dat had eigenlijk niemand zo snel verwacht. Hmm. En ik was toevallig degene die op de redactie was. Op dat moment. Dus ze zei, ga jij er maar zitten. Zo kan het soms gaan. En datzelfde jaar mocht jij al later een keer in dat belangrijke bulletin, het 8-uur-journaal. Ja. Ik moet wel even zeggen, ik heb ooit een keer ook met een paar quotejes in het 8-uur-journaal gezeten. Het ging over de talkshow-oorlog. Dat was wel een moment in mijn carrière. Moment of fame. Er zijn veel programma's waar ik in heb gezeten. Maar toen het 8-uur-journaal langskwam, dacht ik van, nou, dit is het moment om te stoppen misschien. Nee, maar goed. 2004, toen mocht je ook live met een stand-up in het 8-uur-journaal. Voor zover ik kon nagaan, was die eerste keer in het 8-uur-journaal deze bijdrage van jou, Ron. Philip Freriks. Dames en heren, goedenavond. Een paar uur geleden hebben politie, scherpschutters en antiterreureenheden met de arrestatie van 2 mannen een einde gemaakt aan een urenlange belegering in de Haagse Teunestraat. Ron Vreese is op het politiebureau in Den Haag. Heeft de politie al mededelingen gedaan over wat er nu allemaal zich heeft afgespeeld? Nee, nog niet. Wij wachten hier op het begin van een persconferentie. Ze hebben even na 6 wel een verklaring uitgegeven over wat er is gebeurd. En we hopen later vanavond op die persconferentie dus meer te horen over dat onderzoek. Ja. Ron, verwacht jij dat die persconferentie nog begint tijdens dit journaal? Of zullen we daar later moeten uitwijken? Er is eigenlijk niks over te zeggen hoe laat dat hier wordt. Eigenlijk weinig te vertellen. Ja. Ik zag je een beetje vragend kijken. Ja, omdat ik in mijn boek een heel ander moment beschrijf. waarop ik voor het eerst in het journaal moest. En ik, doordat jij dit nu uitgezocht hebt, begin ik daar... Dat was de eerste die je kon vinden in het archief in ieder geval. Ja, want ik beschrijf in mijn boek dat ik deed verkeer en milieu toen ik bij het journaal begon. En toen had je de parlementaire onderzoeken naar de Betuwelijn en de hoge snelheidslijn. En toen moest ik een keer live bij de tunnel van de hoge snelheidslijn bij Hoogmade. Ja, jij moet lachen om tunnel, omdat je schrijft dat je dat niet normaal kan zeggen. Nee. Want je zegt dat op z'n Haags. Ik zeg tunnel. Het op z'n Haags, tunnel. Ja, maar ga door. Ja. Heb ik logopedie voor gehad trouwens bij de NOS. Ja. Maar goed, dat terzijde. Dus ik had eigenlijk in mijn hoofd zitten dat dat de allereerste keer was dat ik live vanaf de hoge snelheidslijn moest in Hoogmade. In het 8 uur journaal op een vrijdagavond. Maar goed, inmiddels zijn we 17 jaar verder. Ja, en heeft Ron Frenzen besloten om op te stappen. Ik bedoel, we hadden het over je bent ziek. En daarom wil je je tijd gewoon anders gaan besteden. Mm-hmm. Maar je schrijft toch ook heel duidelijk over een soort cynisme wat er bij je naar boven is gekomen. Je schrijft, het kost me steeds meer moeite om wat er gebeurt in Den Haag boeiend te vinden. Ik bedoel, in 2004 was je nog een jonge hond en wilde je alleen maar. En nu erger je je aan, en dat zijn dan even mijn eigen woorden, een soort van onwaarachtigheid van de politiek. Namelijk, we zeggen met veel aplomb dit, en dan een paar maanden later is het toch weer helemaal anders. Ja, dat en het feit dat er in het politieke debat steeds meer alleen maar gekeken wordt naar eigen profilering, opblazen, beschuldigen van anderen. Terwijl een politiek debat volgens mij is dat je op het scherpst van de snede meningen uitwisselt. Maar uiteindelijk met de bedoeling dat daar iets uitkomt wat kan rekenen op politiek draagvlak en waar het land ook wat aan heeft. En de afgelopen maanden heb ik eigenlijk alleen maar de opgeblazen sfeer in debatten gezien. Mekaar voor rotte vis uitmaken. De motie van wantrouwen wordt eerder ingediend dan een motie die inhoudelijk iets voorstelt, bij wijze van spreken. En daar ging ik mij steeds meer aan ergeren. Ook naar de journalistiek toe, dat ik dacht van ja jongens, moeten we hiermee door blijven gaan van relletje naar relletje, of moeten we proberen te zoeken naar verhalen waar mensen echt wat aan hebben en die problemen ook beter beschrijven en ook beter aangeven waar de dilemma's zitten in het oplossen van problemen. Want als je naar het politieke debat tegenwoordig luistert, heb je het idee dat het allemaal heel simpel is. Jantje heeft gelijk en Carolientje niet. Is een soort boodschap eigenlijk niet zo wat is, je wil meegeven met je boek? Ja, maar goed, ik heb hem niet met die intentie geschreven. Maar als je die eruit haalt, van mensen, laten we gewoon weer proberen een beetje naar een normalere situatie te gaan. Een normale sfeer in het debat waarin je, nou nogmaals, wat ik zeg, elkaar hard kan bevragen en kan bekritiseren. Je hoeft het ook niet met elkaar eens te zijn. Maar uiteindelijk moet de politiek toch datgene doen waar ze voor zijn. Namelijk het probleem in het land oplossen. En dat is de afgelopen maanden niet gebeurd. En ik heb dat zitten bekijken. En dan dacht ik, ja, het slaat helemaal nergens op dat dat niet gebeurt. Nee. Is het niet zo, want ik bedoel, het is niet van de laatste jaren dat, ik noem maar even een willekeurig voorbeeld hoor. Ik bedoel, alle partijen doen dit. Maar de ChristenUnie wilde per se nooit meer met Rutte gaan regeren. Ja. Nu zijn we een paar maanden over verbaasd, die zaterdag dat gebeurde. Ik beschrijf hem ook in mijn boek, die stille zaterdag. Dat Segers dan ineens, wat hij 2 dagen eerder dus niet deed, ineens zegt van, maar ik wil niet meer met Rutte. Nee, en nu is het allemaal weer heel anders. Ja. Dus heb jij niet al die jaren ook de onechtheid, heb je dat? Ja, maar ik heb altijd door de onechtheid heen ook wel gezien dat er uiteindelijk wel gewoon toch mensen waren die verantwoordelijkheid wilden en durfden te nemen. Maar dat spel vond je boeiend? Dat spel vond ik boeiend, omdat het uiteindelijk wel ergens toe leidde uiteindelijk. Of dat nou altijd goed was, weet ik niet. Maar dat gebeurde wel. En de laatste maandag was er een soort stilstand en leek wel alsof er alsof niemand meer iets durfde. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dat is gewoon heel, heel erg slecht. En wat ik tegelijkertijd ook vind van de journalistiek is dat we steeds meer in een wereld terechtkomen waarin nuance die er gewoon is. We hebben verschillende waarheden rond onderwerpen. Het is echt bij stikstof bijvoorbeeld echt niet zo dat het alleen maar een probleem is wat opgelost moet worden en dat de boeren daarvoor weg moeten. Er is natuurlijk een veel diverser verhaal ook van boeren te vertellen. Maar vertel dat dan en geef dat dan ook de ruimte in plaats van dat je gelijk in de kramp schiet. Ik weet niet of jullie... En zeg je dat dan ook tegen jezelf eigenlijk? En dat zeg ik ook tegen mezelf. Want we hadden bijvoorbeeld afgelopen donderdag een goed verhaal over stikstof in de kabinetsformatie. Een van de onderdelen van dat verhaal was dat het CDA toch uiteindelijk vond dat je ook het gedwongen onteigenen van boeren toch niet meer moest uitsluiten. Mm-hmm. Hadden we twee dingen kunnen doen. We hadden kunnen zeggen met ronkende teksten: het CDA maakt een draai op stikstof. Ja. En dan heb je alle poppen aan het dansen en dan is het, gaat alles daarover. En we hebben daar bewust niet voor gekozen. We hebben er bewust voor gekozen om een veel genuanceerder verhaal op de voorgrond te zetten. Van jongens, het gaat weer fout met stikstof door allerlei rechtszaken. In de kabinetsformatie horen we dat partijen er nu echt van doordrongen raken. En het CDA doet dit, D66 doet dat. En wat gebeurt er? We zenden dat om 6:00 uit. Een genuanceerd verhaal wat mij betreft, waarin alles en waarin die CDA ook heel genuanceerd kan uitleggen hoe hij denkt met de boeren om te kunnen gaan in relatie tot stikstof. En zegt, ja, gedwongen onteigening, als het echt niet anders kan, maar dat gaat maar in een paar gevallen, zal dat gebeuren. En na die uitzending explodeert die boerengemeenschap. Je bedoelt, er is eigenlijk helemaal geen ruimte meer in de maatschappij om genuanceerd te zijn? Nee. En dan moet ik in het 8:00 journaal... ik weet niet of je dat fragment nog hebt terug kunnen vinden. Ik had het nog wel aangeboden, omdat eventueel, maar goed, als dat niet is, dan is het er niet. Moet ik in het 8:00 journaal... Ja, we hebben het wel, maar we horen je liever praten nu. Oh. Moet ik in? Nou, misschien is het leuk om dat fragment. Want anders. Nee? Nee, ik hoor net dat we het niet hebben. Nou, dan hebben we het niet. Oké. Okay. Moet ik in het 8:00 journaal bij wijze van spreken gaan zeggen. Nu valt iedereen over het CDA heen. Maar dat is niet wat die man, en dat heeft heel Nederland dan kunnen zien, net gezegd heeft. Nee. En laten we dus proberen het. Want anders, als je gelijk weer over elkaar heen valt, ja, dan komt die oplossing er niet. Ja. En daar speelt de journalistiek ook een rol in. En soms moet je als journalistiek dus ook een beetje terugdouwen tegen die politiek. Misschien moet je zeggen, les gaan luister, geven. Zo is het niet. Waarom? Zo zit het verhaal niet in elkaar. En dan moeten wij dus ook niet in meegaan. Nee, maar jij gaat weg nu. Ik bedoel, dus jij die nu dit met vuur en, in vuur en vlam zit te zeggen en hiervan overtuigd bent, gaat nou net weg uit. Uit Den Haag. Dus... Ja, maar wij hebben deze discussie de laatste maanden echt veel hoor op de redactie. Ja. Dus ook zonder rondvrezen gaat deze discussie echt wel door op de redactie. Ja. Is er nog een beetje vuur in Rotterdam, Andy? Zeker wat betreft Sparta. In principe heeft Feyenoord natuurlijk de betere ploeg. Maar het felleren van Sparta ziet er gewoon leuk en goed uit. Zijn gewoon veel verser en frisser bij de bal en eerder bij de bal dan de Feyenoorders. Staat 0-0. Wel meer kansen voor Sparta en zeker mogelijkheden ook voor Sparta. 4 keer een corner voor de Rotterdammers van West tegen maar eentje voor Feyenoord tot nu toe. Weerbal bezit nu voor Sparta met Tom Beugelsdijk. Beugelsdijk. Ex-ADO Den Haag, zo rond ook wel aanspreken. Speelt de bal even terug op zijn keeper Okoye. Maar die raakt de bal niet lekker. Wordt opgevangen door Sinisterra. Maar ook die raakt de bal niet lekker. En dan is het Mijnals die de bal naar voren ramt. En dan maar hopen op goed geluk. Daar komt Bijlo weer aan. Bijlo op tijd bij de bal. 32 minuten gespeeld. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Weinig kansen, dat wel. Maar het is spannend. 0-0 bij Sparta Feyenoord. Ja, Ron Vrezen, ik ga dan altijd op zoek van wat is nou eigenlijk een kantelmoment geweest of een moment geweest wat toch belangrijk is in iemands carrière. En het valt mij dan op dat bij gezichten van het NOS-journaal heb je soms een nieuwsgebeurtenis die een bepaald gezicht helemaal op de kaart kunnen zetten. Ik bedoel, een paar jaar geleden was bijvoorbeeld Dionne Staks. Die deed een hele dag verslag van de aanslagen bij Charlie Hebdo. Die hebben haar heel erg in de picture gezet bij een groot publiek, nog groter dan ze eigenlijk al hadden. Bij jou is dat denk ik een beetje geweest de gijzeling van Tariq Z bij het NOS-journaal. Dat was in 2015, hè. 29 januari spreken we dan over. Tariq Z dringt het NOS-journaal gebouw binnen, de decor zelfs binnen. Ja. Op dat moment kan er geen uitzending plaatsvinden vanuit Hilversum. Dus ja, dan komen ze maar bij Ron Vrezen, die toch al voor de camera staat in Den Haag. Van ja, praat jij de tijd even vol? Dat doe je ook. Heel erg goed zelfs. Met heel weinig informatie. Laten we even luisteren hoe dat ging. Bijzondere situatie bij de NOS. Wij hebben een heftig uur achter de rug, kan je wel zeggen. Deze uitzending komt bij u vanuit Den Haag. Vlak voor 8:00, we stonden allemaal klaar voor het 8:00 journaal. Ik stond hier op het Binnenhof en ineens hoorden we dat er in een studio, naast de studio waar normaal het NOS-journaal vandaan komt, een incident was. En al vrij snel werd duidelijk dat daar een man de studio was binnengedrongen. Een gewapende man. Daar is een filmpje van wat daar gebeurd is. Ik waarschuw u wel, dat is wel heftig om te zien. Ja, het is een cliché, maar dan komt het nieuws wel heel dichtbij. Ja, ja. Ik ging de studio in met het idee. Ik stond dus op het Binnenhof toen dat het klaar voor het 8:00 journaal, notabene met een verhaal over terreurbestrijding. En toen hoorde ik dus ineens, je moet daar weg, want er is een man met een pistool in de studio. Nou, ik dacht, ja, ik sta op het Binnenhof, daar gebeurt hier niks. Het was donker, het was januari. Maar ik moest toch weg, want het vermoeden was, of de kans werd niet uitgesloten, dat dit toch het begin was van een aanslag. Nou, dan sta je daar natuurlijk op dat Binnenhof ook heel kwetsbaar. Dus ik moest weg en toen kwam ik in de studio en toen zagen we dus die beelden via een interne verbinding binnenkomen. Ja, en het was inderdaad wat je zegt, vlak na Charlie Hebdo. Dus die aanslagen in Parijs. Dus dit kwam wel binnen, ja. En nog meer bij de collega's hier in Hilversum dan in Den Haag. Want wij zagen het natuurlijk op een afstand. Bij ons was er geen dreiging. Maar ik ging die studio dus in. Ik dacht, nou, 10 minuten, dan nemen ze het in Hilversum wel weer over. En ik heb daar anderhalf uur gewoon alleen voor een camera gestaan met alleen dit filmpje. En is het dan een soort adrenaline die het van je overneemt van en gaan? Ja. Ja, ik ging die studio in en ik dacht, je ervaring, Ron, is je enige vriend nu in die studio. Want voor de rest is er niemand. En ik heb natuurlijk jarenlang radio gedaan voordat ik bij de televisie kwam. Dus ik had zoiets, nou, we gaan gewoon maar radio op tv maken. En dit was een gebeurtenis die natuurlijk zoveel impact had, ook in het land. Omdat heel veel mensen zich ook grote zorgen maakten van wat is er aan de hand. Geen NOS-journaal, hoe kan dat? Wat gebeurt daar in hemelsnaam? Dan doe je het gewoon. Ja, ik weet ook niet waarom. Nee, dat was een beetje last man standing, was het een beetje. Ja. Ja. Ga je de impact, dat woord valt over hier, ga je dit missen? Want ik bedoel, de dingen die jij duidt, de Rijksvoorlichting schrijft jouw duidingen zelfs uit. En op basis daarvan. Ja, die liggen 10 minuten later liggen die bij Mark Rutte op tafel. Ongelooflijk. Ja. Ja. Je krijgt een heel nieuw leven. Ik bedoel, vind je dat ook moeilijk? Ik ga niet alleen maar thuis zitten of met de kinderwagen van mijn kleinzoon wandelen. Nee. Ik wil nog wel wat blijven doen. Misschien ook nog wel iets in de omroep. Dus ik weet niet precies wat. Ik heb daar mijn gedachten nog helemaal niet over laten gaan. Dus dat zie ik allemaal wel. Maar ik ga niet niks doen. Wat er dan op mijn pad komt, weet ik ook niet. Maar ik wil wel nog een beetje actief blijven, zeg maar, in de journalistiek of in de samenleving op een of andere manier. En zit het feit dat je ziek bent en niet meer beter zal worden, zit dat elke dag in je hoofd? Ja, niet heel erg op de voorgrond. Maar het is er wel elke dag, ja. Ja. Ja, dat is. En nogmaals, het is, als je het te horen krijgt dat je dat hebt, is natuurlijk heel ingrijpend. Tegelijkertijd, ik ben een redelijk optimistisch mens en positief ingesteld. En heb altijd zoiets van, ja, weet je, ik kan er wel somber over gaan doen, maar wat heeft het voor zin? Je kan maar beter gewoon om je heen kijken en blij en gelukkig zijn met wat er is en wat je hebt gehad en wat er nog voor je ligt. Ja. Dan dat je daar heel erg somber over gaat doen. En dat we doodgaan, weten we allemaal. Dus in die zin, denk ik, is mijn uitgangspositie weer gelijk aan die van jou. Zeker. En zo is het. Nee, maar dat lijkt me een heel gezonde manier van denken eigenlijk. Ja. Ja. Ron heeft altijd nog een soort toetje met leuke fragmenten die hij zeker nog wil laten horen. Ja, nou, we hadden het er net al over dat je soms met weinig informatie of informatie die echt last minute binnenkomt, moet je al commentaar geven. Hè? Dat is lastig, want je hebt sommige dingen net gelezen. De inkt is nog nat, zullen we maar zeggen. En jij moet al een uitgebreide analyse geven. Dat werd in 2017 op de hak genomen door Arjen Lubach. Ah. Kun je het nog herinneren? Ik dacht, daar komt Clown Ronnie, maar dat. Nou, als je wil, komt dat nee, zo ook nog. Nee, laat dat nee. Hebben we al zo vaak, dat hebben we al zo vaak gedaan. Nou, dus zullen we even kijken of we tijd over hebben. Okay. Nee, de presentatie van het kabinet Rutte 3 was live op tv te zien. Jij krijgt het regeerakkoord echt letterlijk in je handen gedrukt voor de camera. En je wordt al gevraagd naar commentaar. Arjen Lubach die dacht, daar moet een cursus voor gegeven worden. Namelijk de cursus Lezen met Vrezen. Nou, heel gaaf natuurlijk dat je het regeerakkoord live op tv in handen krijgt. Het nadeel is wel dat je het dan nog niet gelezen hebt. Ron weet op dit moment nog niks. Want nu begint operatie Lezen met Vrezen. De NOS moet nu tijd gaan rekken zodat Ron het regeerakkoord kan lezen. Gelukkig wordt die tijd hem gegund door presentatrice Amber Brandsen. Dus die laat snel een redelijk saaie terugblik op de formatie zien. Zij saai. Ja, Ron, dit was oud nieuws. Jij hebt nieuw nieuws. 3 minuten zijn we verder, maar Ron heeft al nieuws. Maar ik weet niet of je het goed kan zien. Het lettertype is wel heel erg klein. En de regelafstand is ook heel erg klein. Oké, Ron heeft misschien toch nog wat meer tijd nodig. Ron heeft zich gemeld. Maar als ik het zo heel vluchtig bekijk, dan zijn de grote plannen van dit kabinet eigenlijk wel uitgelekt. En zit het venijn natuurlijk toch vooral, hè, dat zeggen ze dan vaak, the devil is in the detail. En dat zal ongetwijfeld bij deze, bij dit stuk ook het geval zijn. Zeg dan gewoon, ik heb het niet geleerd. Sorry, Jup M. Hoe vaak schreeuw jij dat de luisteraar of de kijker het niet hoort naar de regie toe? Ja, ik heb nog meer tijd nodig. Zet me alsjeblieft nog niet live. Want het is een soort spagaat waar je in zit. Je wil snelheid, je wil snel met het nieuws komen. Ja. Aan de andere kant, je wil ook gewoon even een goede analyse maken van wat je leest. Ja. Nou, dat is, kijk, dat is een van de dingen die natuurlijk veranderd is in de loop der jaren. Nu is het zo dat het is 24/7 gewoon gaan en nieuws brengen. Ook als het er niet altijd is. Of nog niet is. En dan wil de NOS wel steeds meer uitstralen dat ze er bovenop zitten en overal bij zijn. En dan krijg je dus af en toe die spagaat waar je het over hebt, dat je ergens staat, terwijl er het nieuws nog zich moet voltrekken. Of je hebt het alleen maar van één kant gehoord. En iedereen die heeft precies een belang bij om jou te melden. Ja. Ja, dus dat ik dan zeg, jongens, laten we even meer tijd nemen, zodat ik over een half uur of desnoods in het volgende journaal, zeker als je de journaals die komen en gaan. Voor het 8 uur journaal is dat natuurlijk anders, want daar wil je dan toch wel een soort een round-up geven van zo'n nieuwsontwikkeling. Dus dan ben je niet alleen maar gebonden aan het laatste nieuws, maar ook gewoon aan wat je wel al weet en wat de verwachtingen zijn. Maar in die lopende uitzendingen is het af en toe wel eens dat je denkt van, nou, ze kunnen mij ook misschien even een uurtje overslaan. Ja, dat kan dus niet. Nee. De slotfase van de eerste helft op het kasteel. Andy. Ja, nog 5 minuutjes, 0-0 de stand. En ik zei het al, Feyenoorders zijn lief vandaag. Te lief ten opzichte van de Spartanen die er vol in klappen. Wel op een sportieve manier. 1 gele kaart tot nu toe voor Dirk Abels. Maar het staat dus nog altijd 0-0. Nu balbezit voor Feyenoord. Via de rechterkant waar de Oostenrijker Trauner de bal heeft gepaast naar Til. Tilbal naar buiten. Dit kan wat opleveren als de bal naar voren gaat naar Marcus Pedersen. Maar die wordt dan weer goed van de bal afgelopen door een Spartaan. Het is heel simpel. Sparta ietsje feller, beter. Heeft ook kansjes. 1 keer een goede actie van Justin Bijlo gezien, de keeper van Feyenoord. En ook Maduka Okoye, de keeper van Sparta, moest 1 keer handelend optreden op een mooi schot van Jahan Baks. Maar voor de rest weinig echte kansen, weinig echte mogelijkheden voor beide ploegen. Vandaar de logische tussenstand na 41,5 minuut spelen van 0-0 bij Sparta Feyenoord. Dankjewel. Ja, Ron Vreese, ik zei het al, een hartstikke leuk boek, 8 jaar, 8 uur. En wat ik vooral ook interessant vond om te lezen is dat jullie na afloop ergens op het Binnenhof worden aangesproken, jij en Dominique van der Heijden, door iemand, een bron, je zal nooit zeggen wie, die vertelde, hey, die dividendbelasting. Ja. Er gaan grote bedrijven die dreigen Nederland te verlaten als die niet wordt afgeschaft. Een soort script van een boek, vond ik het. En dat is jouw leven geweest, hè? Want dat soort dingen gebeurden er. Ja. Het was leuk dat je er was. Nou, ik vond het heel erg leuk om er te zijn. Ah, nou hebben we geen tijd meer voor Clown Ronnie. Wat jammer. Ik denk dat Ron daar heel blij is. Heb ik de tijd lekker volgepraat. Ja, dat heb je goed gedaan, Ron. Ja. Mensen kunnen googlen, hoor. Clown Ronnie. Want het is de moeite waard, waar je zegt. Zeker. Ja. Ron Vreese nog tot en met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Dus politiek duider bij het NOS Journaal met zijn verholen glimlach en licht spottende blik. Dankjewel voor je komst. Straks praat ik met Guus Hiddink. Ster. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena De niet te missen tentoonstelling Vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena. Nu te zien in Museum Catharijne Convent in Utrecht. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Probeer nu e-boekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook zangeres Angélique Kidjo. Met haar Mother Nature Tour staat de viervoudig Grammy-winnares op 30 november in de Grote Zaal. Bestel op Concertgebouw.nl. Eén uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Andy Houtkamp is bij die wedstrijd Sparta-Feyenoord. Nog een seconde of 30 te gaan. Bijna was Feyenoord op 1-0 gekomen na een goed schot van Jan Baks. Maar we gaan zo rusten bij Sparta Feyenoord met 0-0. Zometeen is Guus Hiddink mijn gast. Een paar weken geleden leek hij definitief afscheid te hebben genomen als trainer. Maar goed, het lijkt erop dat hij toch nog wel te porren zou zijn voor een allerlaatste klus. Maar of dat echt zo is, dat ga ik hem straks eens even vragen. Nu eerst het laatste nieuws. Werkgevers moeten de mogelijkheid krijgen om personeel naar een coronabewijs te vragen. Daarover nu meer in het NOS Journaal met Jelle Visser. Dat vindt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen. In het programma Buitenhof zei hij dat de wetswijziging die daarvoor nodig is in gang moet worden gezet. Dat vraagt dus een wetswijziging. Het kabinet heeft laten doorschemeren dat ze dat op zich wel overwegen. Ik zou er heel sterk voor zijn, wetende dat als we nu al met flink oplopende besmettingen hebben en dat vertragingseffect van die 2 weken voordat het echt ook de nood aan de man in de zorginstellingen komt, ja, dan moet je die wetswijziging eerder vandaag dan morgen nog in gang zetten. Op dit moment mogen werkgevers alleen het personeel naar hun vaccinatie vragen als daar belangrijke redenen voor zijn. Maar volgens Bruls vraagt de situatie nu dus om steviger maatregelen. Zo stelt hij ook voor om de 1,5 meter regel weer in te voeren. Bruls reageerde als burgemeester van Nijmegen ook nog op de rellen van 2 weken geleden bij de voetbalwedstrijd NEC-Vitesse. Volgens hem hebben ruim 50 mensen een stadionverbod gekregen. Nou, inmiddels er waren al op de dag zelf 23 mensen op heterdaad betrapt. Er zijn inmiddels via camerabeelden alweer tientallen bijgekomen. Er zijn ruim 50 mensen die een stadionverbod hebben gegeven. En zoals de Amerikanen het zo mooi zeggen, still counting. Volgens de burgemeester heeft de politie dankzij die camerabeelden nog tientallen andere relschoppers in het vizier. In de Rotterdamse haven is een enorme partij coke onderschept. Tijdens een controle vond de douane ruim 4100 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 313 miljoen euro. Het is de grootste vangst van het jaar in de haven. De drugs waren verstopt in 2 containers geladen met soja. De container kwam uit Paraguay en was bedoeld voor een bedrijf in Portugal. Multinationals zoals Google en Facebook moeten een belasting van minimaal 15% gaan betalen. Daarover is een akkoord bereikt door de leiders van de G20, bestaande uit de rijkste landen ter wereld en de Europese Unie. Arjan Lejour, belastinghoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Er wordt gesproken over een historisch akkoord. Vindt u dat ook? Ja, het is zeker een heel belangrijk akkoord. En het is eigenlijk de eerste keer op het gebied van belastingen dat zo'n wereldwijd akkoord wordt afgesproken. Dus dat is inderdaad zeker wel historisch te noemen. En wat gaat dit dan concreet betekenen voor Google en Booking? Noem ze maar op. Er zijn eigenlijk 2 belangrijke maatregelen. De eerste is dat er wereldwijd een minimumtarief op de winstbelasting komt van 15%. Dus dat legt een soort bodem. Landen die nu niets heffen, ja, die worden of verplicht om dat te heffen, of er wordt iets voor gecorrigeerd, maar dus er wordt betaald. En het tweede is dat nu inderdaad bedrijven als Google, als ze winst betalen, betalen ze winst in het land waar het hoofdkwartier is en niet altijd waar de omzet is. Wij maken allemaal gebruik van Google. En een deel van die winst wordt nu in andere landen belast. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat er een akkoord kwam? Er zijn heel veel landen bij betrokken. Nu gaat het natuurlijk om de G20, maar er wordt eigenlijk al gesproken met 140 landen om dat akkoord te bereiken. Elk land heeft natuurlijk zijn eigen wensen. Er zijn landen die zelf een lager tarief hebben. Er zijn veel landen zijn een soort belastingbeleid paradijs. En die hebben natuurlijk ook belang om dat zo te houden. Dus die vinden dat niet altijd even leuk. Dus ja, dat vergt denk ik heel lang praten. Goed, dank u wel Arjan Lejour, belastinghoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Het transport van artikelen uit China blijft nog maanden peperduur. Vooral relatief grote spullen, zoals trampolines, zijn daardoor in prijs gestegen. Sinds mei vorig jaar stijgen de prijzen voor containertransport om allerlei redenen. Zo sloten fabrieken in China in het begin van de pandemie en kunnen ze nu de grote vraag niet aan. De Griekse kustwacht heeft 400 migranten naar het eiland Kos gebracht toen het Turkse vrachtschip waarop ze zaten in de problemen was gekomen. Aan boord zaten voornamelijk Afghaanse en Pakistaanse mannen. 6 opvarenden worden verdacht van mensensmokkel. In de Spaanse stad Onda is een man omgekomen bij het jaarlijkse stierenrennen. De man kreeg een hoorn in zijn been en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Dit jaar liep er extra veel mensen voor de stieren uit, omdat het stierenrennen vorig jaar niet door kon gaan vanwege corona. Het NOS-journaal. Het wordt heel lastig om met de wereldleiders afspraken te maken, zodat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad, zegt Alok Sharma, voorzitter van de klimaattop in Glasgow. Hij benadrukte vanochtend dat het belangrijk is om onder de 2 graden opwarming te blijven als het gaat om klimaatverandering. Een akkoord op de top die vandaag begint is noodzakelijk volgens Sharma. That is what I'm driving towards. We know from the IPCC that we're already at global warming of 1.1 degree above pre-industrial levels. At 1.5, there are countries in the world that will be underwater. And that's why we need to get an agreement here on how we tackle climate change over the next decade. Ook de Britse prins Charles sprak voorafgaand aan de top. Hij zei dat er triljarden nodig zijn om de 1,5 graden te halen om zo de natuur te redden. With this week's COP26 climate change conference in the United Kingdom, it is only too clear that we will need trillions of dollars of investment every year to create the necessary new infrastructure and meet the vital 1.5 degrees climate target that will save our forests and farms, our oceans and our wildlife. De 1,5 graden is een van de belangrijkste afspraken uit het vorige akkoord in 2015. De biografie Erasmus Dwarsdenker van Sandra Langerijs heeft de Libris Geschiedenisprijs gewonnen. Dat is bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma OVT en uitgereikt door juryvoorzitter Khadija Ariep. Dat ondanks zijn omvang tot aan het eind toe meeslepend is. Een boek dat je omver blaast. De Libris Geschiedenisprijs 2021 wordt toegekend aan Erasmus Dwarsdenker door Sandra. De winnares krijgt een geldprijs van €20.000. Auteur Langerijs is er blij mee. De prijs is zeker, zeker welkom. Dan kan ik weer boodschappen doen. En, want net als Erasmus, een schrijver, een onderzoeker kan niet van de wind leven. Dus ik hoef gelukkig niet te bedelen. Deze prijs wordt me nu in de schoot geworpen. Ik ben er ontzettend blij mee. Volgens Langerijs verdient Erasmus alle aandacht en hield hij zich met onderwerpen bezig die ook nu actueel zijn. Het weer vanmiddag en vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over ons land. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen kan het vooral aan de kust gaan regenen. Het wordt met een graad of 12 een stuk frisser dan vandaag. Dankjewel. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB voor verkeersinformatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, werkzaamheden veroorzaken op sommige plaatsen wat vertraging dit weekend. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar zien we file staan voor knooppunt Deil met een kwartier vertraging. De weg is daar dicht richting Utrecht. Het verkeer wordt omgeleid via Gorkum. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar zijn de werkzaamheden zojuist afgerond. Bij de Moerdijkbrug staat nog wel een korte file vanaf Breda-Noord. Op de A27, dat is een hele drukke route van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En een stukje verderop tussen Gorkum en Lexmond nog eens 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. Max. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Hola, muy buenas. 12-1, 11-1 en Canarias. Ronald Koeman ha sido destituido. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Niemand minder dan Guus Hiddink is dit uur mijn gast. Voormalig bondscoach van onder meer Nederland, Zuid-Korea en zijn laatste klus Curaçao. Maar daarnaast ook clubcoach van onder andere PSV, Chelsea en Real Madrid. En hij heeft natuurlijk zelf in zijn beginjaren ook gevoetbald. Guus, welkom. Dankjewel. Je laatste klus was in Curaçao. De laatste paar wedstrijden kon je er niet bij zijn wegens corona. Ja. Een paar dagen zelfs aan de beademing gelegen in het ziekenhuis. Ja. Heb je nog ergens last van naweeën? Nee, ik heb geen naweeën. Ik heb wel een langer herstel gehad dan ik verwachtte. Ik heb op zich geen pijn gehad, want de longfoto's bleken goed te zijn. Dus dat stelde mij gerust. En ik heb niet... Ik voelde me vrij relatief snel goed. Maar het duurde toch langer dan ik verwacht had. Nou, dus dat duurde wel 2,5 maand. Ik dacht, nu kan ik helemaal dieper doorademen weer. Ja, en dat kan nu gelukkig. Ik adem met zenuwen in mijn lijf nu helemaal diep door. Ja, fijn dat je er bent. Ron Vergouwen, die komt aan het einde van dit uur met een mooi radio- en televisieoverzicht. Ja, ik vat weer even de radio- en tv-week samen. Ik kies het tv-moment van de week, ik kies het radio-moment van de week. Ik laat bloepers horen en antwoord op twee vragen. De eerste vraag, wat is de allergie van Thijs van de Brink? En de tweede vraag, wie is nou eigenlijk de koningin van de Nederlandse televisie? Is het Chantal Jansen of Linda de Mol? We zijn benieuwd naar de antwoorden. Ja. Bij de wedstrijd Sparta-Feyenoord is het rust en daar is nog niet gescoord. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Guus Hiddink, geboren op 8 november 1946 in Varsseveld. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Zo voelt het om 75 te worden? Nou, het voelt zo dat ik nu de laatste weken, nu die dag eraan komt van mijn verjaardag, dat ik wel veel gevraagd word om even te verschijnen, links en rechts. Zo voelt dat ik denk, ja, is dat speciaal? Nee, voor mij niet zo. Dit was een avontuurlijke periode in mijn carrière. Relatief kort, dat was mijn Australische periode met het nationaal team. Deze voetballer die ik ooit coachte, zal ik nooit vergeten. Een speler uit dat team, die was niet zo wereldbekend. Grella, die maande ik van even rustig jij. En ik speelde ooit een wedstrijd tegen hem toen hij in Engeland speelde bij Chelsea. Toen maakte hij een verschrikkelijke tackle op een van mijn spelers. En toen stak hij een duim naar mij op. Zo deed ik het voorheen ook, zei hij. Deze foto aan de muur thuis is met meest dierbaar. Daar heb ik er twee. Eén met Johan Cruijff, waar we ergens zijn. En een duel met Willem van Hanegem. En nog één heb ik in mijn Russische tijd heb ik tegen Maradona gespeeld. Met het team, toen was hij coach. En dat is ook op de foto. Dit kan je echt alleen maar in Zuid-Korea meemaken. Oei, dat je naar de wc bent geweest, je hebt je horloge afgedaan of je hebt eventueel nog iets uit je zak laten vallen. En je weet het niet en ze brengen het even later na. Ze brengen het terug, je portemonnee, je horloge, alles brengen ze terug. Deze ontmoeting zal ik nooit vergeten. Nederlands elftal, bezoek met Ruud Gullit aan Zuid-Afrika en het handje schudden met Mandela. Dit vind ik de beste speler van het huidige Oranje. Dat vind ik een moeilijke. Ik denk dat bij uitzondering ga ik naar de keeper toe. Mooie nieuwe generatie keepers met Bijlo. In deze trainer herken ik iets van mezelf. Ik heb respect voor een trainer die niet meer zo bekend is bij de huidige generaties, denk ik. Bij de ouderen wel. Ernst Happel. Die presteerde overal. Bijna overal. Voor deze trainer heb ik altijd bewondering gehad. Dat is de trainer die mij de gelegenheid gaf toen ik zelf trainer, assistent bij hem was. Die zei, je moet nog geen assistent zijn. Je moet zelf gaan voetballen, want je kunt nog mee. De naam is Sonderland. Zegt niemand wat, denk ik. Maar die gaf mij de gelegenheid om te gaan spelen. In dit opzicht ben ik een lastige man voor mezelf. Niet zozeer voor mezelf, maar wel voor anderen. Als je in de sport niet... Als je voelt dat trainers bijvoorbeeld een beetje gaan zwalken met hun boodschappen, hun berichten. Zwalken, schrijf ik neer. En dit hoop ik nog te doen voor mijn 80ste. Dit? Wat ik nu doe? Van alles. Ja, ik wil mijn en nu ik toch tijd heb, wil ik mijn handicap naar single brengen. Zegt dat iets? Golven? Ja, ik wil onder de 10 komen. Kijk, ik heb nu tijd. Dat is hartstikke goed, toch? Ja, dat zou goed zijn. Oké. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. En ben jij ook zo'n voetballer die dan golft met andere oud-voetballers of trainers? Ja, maar het moet wel fanatiek gaan. Ik golf inderdaad af en toe met oud-spelers. En dat gaat echt fanatiek. Met wie? Ja, onder andere zo nu en dan met Willem van Hanegem. En dat is heel apart. Ik vind het een heerlijke man. Dat is zo'n echte leuke, heerlijke dwarsdenker. Hoekig werd hij net genoemd door Ron Vrezen. Ik hoorde dat. Ik zat in de auto. Toen hoorde ik dat inderdaad. Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar het is een hele lieve, heel lieve man. Maar die doet ook hele aparte dingen op die golfbaan. En wie wint er dan? Dat gaat om en om. Oké. Okay. Zei hij de heel diplomatiek. Ja, is dat echt zo? Of denk nee, je, dat is ook zo. Dat ik is hou hem zo. Heel. Nee, Willem hoef je niet heel te houden. Die kan zich goed verdedigen. Ja. Ik vroeg welke foto aan de muur thuis je het meest dierbaar is. Ik begreep dat er een hele grote wand is met allemaal foto's. Heeft je vrouw daar opgehangen? Cruijff, Willem komt hier weer langs. En Willem van Hanegem dus. En Maradona. Ik focus even op Maradona. Ja. Want jullie waren allebei coach toen jullie elkaar troffen. Ja. Hoe was hij? In het echt. Ja, heerlijk. Heerlijk ventje. Ja, heerlijk ventje. Ik vind die geschiedenis van Maradona, hoewel die ook natuurlijk hele rare capriolen heeft uitgehaald. Maar ik vind zijn geschiedenis zo frappant en mooi. Want hij kwam natuurlijk uit de sloppen, uit de favelas. Ja, precies. In Argentinië. En ja, wordt toch de grote voetballer. Wordt koning met Napoli, ja, tegen het rijke noorden van Italië, het arme zuiden, waar hij de representant van was via het voetbal. En wordt kampioen met Napoli op zijn eentje. Datzelfde flikte hij eigenlijk met Argentinië. Ja, en met zijn hand. Met zijn hand. Nou, misschien was God er ook bij, ik weet het niet. Ja, precies. Dus ja, ik heb wel in dat opzicht heel veel waardering voor hem. En ik ben ooit bij hem geweest, uitgenodigd in Buenos Aires, in zijn box, bij de wedstrijd van Boca tegen River Plate. Nou, dat zijn clashes, daar is Ajax Feyenoord nog niks bij. Zo vol emoties. En daar liet hij ook even zijn hoofd over de balustrade zien, naar de fans. Nou, die fans begonnen te huilen zelfs. Alsof God daar voor hun verscheen. Ja. Oh ja? Geweldige indruk, ja. Ja. Ja. Wat ontzettend grappig. Ja, want ik bedoel, jij zegt, ja, dan ben ik dan uitgenodigd in zijn skybox. Nou ja, skybox is gewoon, daar is gewoon een heel leuke skybox. Dat is heel simpel, een soort betonnen bak en daar ga je. Nee, maar ik bedoel, ook Mandela komt langs Cruijff. Ik bedoel, het is wel een mooi leven ook eigenlijk. Ja, dat zijn hele aparte mensen die natuurlijk van grote invloed zijn geweest op de sport en zelfs daarbuiten. Maar Mandela natuurlijk op nog een ander niveau. Ja, heb je toen echt met hem kunnen praten ook? Nee, die gelegenheid hadden wij toen niet. We werden daar voorgesteld en leuk dat jullie hier zijn, Nels Elftal, et cetera. Maar niet verder diep inhoudelijk. Nee. Want inderdaad, 75, hè, daar begon ik mee. Hoe voelt dat? En toen zei je, nou ja, voor mij eigenlijk niet zo heel bijzonder, maar iedereen maakt er een punt van, want ik word opeens gevraagd door allerlei media. Ja. Ja, want we denken die wijze man. Die oude man. Ja, dat wou ik zeggen. Oh, sorry. Ik slikte hem in. Die man op leeftijd, die senior. Die gaan we eens even vragen wat hij ervan vindt. Jammer dat ze nooit eerder gevraagd hebben. Nee, ja. Nee, ik stoort het je of zo? Nee, het stoort me niet. Okay. Het stoort me niet. Nee. Maar het is voor jou eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, het is volgende week zondag volgens mij. Komt er een vijf? Komt er een groot feest? Ga ik niet vertellen. Nee, dat doe ik meestal in een heel kleine kring. En dan nodig ik uit mijn geboorteachterhoek iemand uit die stampotjes kon brengen. Uit Varsseveld. Uit Voorde. Ja. Die komt stampotjes brengen? Ja, die komt stampotjes brengen in een restaurant. Dat is al jaren zo. Dat is een ritueel. En dat is een ritueel. En ik heb nu een heel kleine kring ook vanwege corona. Die vreten hun buikje rond. Ja. En wat is de reden dat je dat specifiek doet met die... met dan dat eten? Ja, ik vind dat leuk. Dat is even een beetje de achterhoekconnectie waar ik vandaan kom. Ja. Zo is het eigenlijk ontstaan. En dat is doorgezet omdat die mensen die gingen 2-3 keer opscheppen. Al die zogenaamde... Ja. Ja. En zitten dan in die groep intimi, zitten daar ook oud-voetballers of mensen uit de voetbalwereld? Niet direct. Misschien 1 of 2 spelers, maar... Wie dan? Maar wie mogen komen? Nee, dat ga ik niet vertellen. Nee? Nee, is dat... Nee, ik hou het wel vrij intiem. Maar ook mensen uit andere werelden. hoe moet ik het zeggen, uit bestuurders die ik, waar ik mee te maken heb gehad, maar die ik speciale goede mensen vond. Maar ook die ga je niet toelichten wie dat dan zijn? Nee. Er is inmiddels begonnen aan de tweede helft in Rotterdam. Sparta speelt tegen Feyenoord. Andy Houtkamp, je hebt ook een goal van, geloof ik, hè? Ja, maar ik heb ook nog geen single handicap, hoor. Ik zit op 18. Ik denk dat Guus nog lager is. Ik vind het wel knap als hij dat zou halen. Want we zijn allebei al wat ouder. Hij nog ietsje ouder dan ik. En dan is het al wat lastiger, omdat je wat minder ver gaat staan en zo. Maar goed, dat is allemaal niet zo belangrijk. Overigens wel een van de fijnste mensen waarmee ik heb gewerkt. En dat zeg ik niet om te slijmen of iets dergelijks, want dat heb ik helemaal niet nodig. Balbezit voor Feyenoord aan de rechterkant. Een hoekschop. Feyenoord en Sparta, het staat 0-0. Hele matige eerste helft gezien. Maar het is dus wel spannend nu, balletje binnendoor. Maar Kukçu krijgt de bal niet onder controle. Het paasje. En dus kan uitverdedigd worden door Sparta. Sparta dus heeft niets te verliezen eigenlijk in deze wedstrijd. En Feyenoord toch wel wat meer. Want die willen wat hoger opkomen en kijken. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Want het staat na 4 minuten in de tweede helft nog altijd 0-0. Guus, heb jij een voorkeur? Oh, wat wil je zeggen? Nee, maar dit is wel leuk. We kijken nu, terwijl hij commentaar geeft, mee met het beeld dat hier loopt. En de journalisten of de reporters moeten nu echt feitelijk de zaak goed verslaan. Ik herinner me, Theo Komen was vroeger in de Tour de France. Die kon nog wel eens even, met de waarheid gaan spelen. Ja, en nu kunnen we allemaal meekijken. Dan zeggen ze zich, Andy, en die Houtkamp, klopt niet als hij het niet goed zegt. Klopt. Ja. Hij zegt, een van de prettigste mensen waar hij heeft samengewerkt. Hoorde je dat langskomen? Ja, dat hoorde ik. Dat hoorde ik. Hij is niet de enige, hè, die dat op die manier ervaren heeft. Nou, ik vind, omdat je dan met persmensen te maken hebt, ik vind wel dat je altijd goed met pers om moet gaan. In die zin dat je ruim de gelegenheid moet geven om te vragen bij wel en ook wee. Ja. En is dit indirect ook kritiek op trainers die dit niet doen? Nee. Nee, ik praat meestal hopelijk direct en dat ik dan niet impliceer van, hey, die doet het niet. Nee. Nou, dit is jouw stijl en dit is wat jij wil. Ja, nou ja, je hebt op het moment dat jij vragen moet beantwoorden, heb je natuurlijk wel te maken met je groep, met je club. Dus je verdedigt dat in principe wel, maar ik ben nooit was geweest van kritische vragen. Nee. Jij bent coach geweest bij ontzettend veel landen. Inmiddels bijna 75. Er is nogal wat te doen over het feit of je nou echt gestopt bent of niet. Is er een land dat kan bellen en zeggen, Guus, wil jij alsjeblieft nog even een paar jaar bij ons komen als bondscoach? Is er een land waar je geen nee tegen zegt? Die kunnen bellen, maar ik zal wel nee zeggen. Tegen alle landen? Ja. Nee, maar je moet op een gegeven moment ook, ik voel me hartstikke fit en fris. Je moet ook op een gegeven moment oppassen als je die leeftijd bereikt hebt, wat een cijfer is, om niet een soort karikatuur te worden van hij moet nog zo nodig even op het veld. Daar moet je altijd een beetje voor oppassen. Maar goed, je zei in de krant, ik geloof gisteren, ik wil betrokken blijven. Wat betekent dat dan? Nou, dat heb ik al gedaan. Nu niet nu ik afscheid genomen heb. Ja, afscheid klinkt zo dramatisch allemaal. Afscheid van Curaçao, hè, je laatste club. Ja, dat wel. Ja. Maar ik heb wel met trainers en met spelers, daar praat ik mee. Die komen bij mij thuis, gaan een paar uurtjes zitten bomen. En waarover dan? Over voetbal en dat snap ik, maar waarover? Ja, hoe zij bijvoorbeeld een carrière aangepakken of hoe ze opnieuw kunnen beginnen. In een carrière. Nou, er zijn ook mensen die wel eens even een deukje oplopen in een carrière. En dan even een paar maanden niks doen. Nou, daar praat je mee. Van hoe gaan we opnieuw beginnen? Kunnen we opnieuw beginnen? Enzovoort. Dus ik vind dat leuk. En bel jij dan ook rond voor ze? Nee, ik bel niet rond. Maar ja, je komt elkaar tegen. En dan zeggen ze wel, god, ik zou het leuk vinden om even bij te praten. Ik zeg, nou prima, dat vind ik hartstikke leuk. Dan zeg ik ook mijn ervaring. Ik luister ook vooral naar ze. Ben je een soort vaderlijke figuur dan? Nee. Je moet lachen als ik dat zeg. Nee, maar zij vinden het leuk waarschijnlijk om van mijn ervaringen wat op te steken. Nou, zonder dat ik dat wil opleggen, zeg ik van god, die ervaringen heb ik in het buitenland. Maar kun je een voorbeeld noemen duidelijk dat je niet een naam gaat noemen, maar iets waar iemand dan voor komt en dat je dan advies had? Ja, er zijn trainers bijvoorbeeld die een route willen kiezen, die wel graag zo hoog mogelijk duidelijk willen trainen, maar die ook een route kiezen en of ze dat juist vinden. En dat toetsen dan vaak aan mij om lager te beginnen. Dan zeg ik, nou, begin met jeugd, begin bij de jeugd te trainen. Ga met B-juniortjes, ga met A-juniortjes werken. Ga met jong team werken. Ga naar een keukenkampioen. Ja. Als je gevraagd wordt, ga daar werken. Zorg dat je ervaring opbouwt. Ja, als je ervaring opbouwt. Ga veel lezen, ontmoet andere mensen. Probeer jou, zijn meestal oud-spelers, probeer jouw ervaring als speler te gebruiken. Maar onderbouw het ook met een aantal andere zaken. Ja. Zoals didactische zaken, pedagogische zaken. Wat ik fascinerend vond om te lezen is dat je ergens zei, toen ik zelf speelde, maakte ik aantekeningen over hoe de coach te werk ging. Ja, niet op het moment zelf dat ik speelde, hoor, maar wel later. Later heb je dat geconstateerd? Nee, later. Ik bedoel niet tijdens de wedstrijd. Nee, dat snap ik. Na afloop van zo'n wedstrijd, jij keek daarnaar. Dus daar was je al zo geïnteresseerd in toen je zelf aan het voetballen was. Ja. Wat zag je dan? Omdat ik van jongs af aan, vanaf 17 jaar, ben ik naar Haarlem Overveen verhuisd. En dan ging ik naar CIO's en daar maak je dus, ja, prima mensen mee die jou begeleiden, doseren naar het vak lichamelijke opvoeding met alles wat daarmee samenhangt. Ja. En ja, dus ik had al op jonge leeftijd had ik mijn tweede, één na hoogste diploma. Nou ja, dan ben je al geïnteresseerd hoe mensen daarmee aan de gang gaan. Dat intermenselijke. Ja, hoe mensen met groepen omgaan bijvoorbeeld. Ja. Ja. Over trainers gesproken, Koeman. Jou wel bekend. Hè? Jullie hebben samen PSV 88 Europa Cup gewonnen. Hij natuurlijk als speler, als coach. Ontslagen bij Barcelona. App jij hem dan? Bel je hem dan even? Nee, op dit moment, in deze fase niet. Hoe bedoel je? Nee, ik heb zo af en toe wel contact met hem gehad. Maar nu even niet. Ik denk, ik ken hem vrij goed. Dus die moet je even lekker even met rust laten. Ja. Ja, want daar is natuurlijk veel te doen om voormalige topvoetballers die dan niet slagen als trainer. Cocu, De Boer, Van Bommel, nu Koeman. Er is een heel stuk over geschreven dit weekend door Willem Vissers. Die zegt, ja, misschien is cruciaal aan goede trainers, en jij hebt het erover, over dat CIOS, de sportacademie. Van Gaal, succesvol, jij, ook een waanzinnige carrière gehad. Die hebben allebei een heel andere achtergrond. Namelijk, weten, hebben voor de klas gestaan, zijn dus didactisch onderlegd. Denk jij dat inderdaad cruciaal is? Cruciaal waarschijnlijk niet, maar het helpt wel. Ja, het helpt wel. En ook zeker de praktijk die ik opgedaan heb als gymleraar, zeg maar. Ik werkte in Doetinchem met moeilijk leren. Sommige moeilijk opvoedbare kinderen. En nou ja, daar heb je van alles te maken met kinderen met een licht Down-syndroom tot en met agressieve jongens die met een mes voor je staan. Dus ga daarmee om. Maar daar heb je dus wel veel aan, hoe je dus met groepen en met conflicten om moet gaan in groepen. En dat is wel een voordeel. Dat is wel een voordeel. Kun je dat toelichten, hoe je dat dan bijvoorbeeld in jouw carrière in al die jaren hebt toegepast, die kennis? Later kom je in de prestatieve groepen te werken. Kijk, op school hoef je niet een gezamenlijk einddoel te bereiken. Dat moet je natuurlijk wel, als je in een prestatieve topsportvoetbalgroep zit. Mm-hmm. Dan worden de eisen, doelen gesteld waaraan je moet voldoen. Nou, dus je moet dan zorgen dat je heel veel kwaliteit in huis hebt van spelers, maar die spelers moeten nu wel kijken hoe groot hun ego is en kunnen ze het wegzetten. Wat deed jij en kunnen ze met elkaar samenwerken? Ja, wat deed jij als er inderdaad spelers een te groot ego hadden? Wat was jouw aanpak? De grote ego's die hebben ook vaak een hele sterke drang om hun kwaliteit waar te maken. Nou, dat moet je niet. Gaan afknellen, zeg maar. Dat moet wel. Maar het moet dus ook dan ook door de rest geaccepteerd worden. Maar hoe dan? Hoe doe je dat dan? Ik kan een voorbeeldje noemen, maar ik hou niet zo van te veel anekdotes. Maar er zit wel wat onder. In mijn eerste periode PSV werkte ik met de grote ster Romario uit Brazilië. Mijn middenvelders, om het verhaal iets kort te maken, mijn middenveld zei van, laat Romario ook eens wat meer werken als wij moeten verdedigen, zeg maar. Ja, Romario hield er nog wel eens van om even terug te wandelen naar een al of niet geslaagde actie. Maar die verdediger, die middenvelders begonnen te klagen. Hij moet wat meer werken, anders moeten wij te veel doen. Nou, ja, daar praat je Romario. Je moet iets meer positioneel, vrij tactisch verdedigen. Maar dan vraagt hij mij, mister, kun je iets bedenken wat ik laat zien dat ik wel kan verdedigen? Nou, dan ga je een oefenstofje creëren. Tijdens de trainingsdagen 4-4. En dan moet iedereen echt aan de bak. En dan was Romario de meest verdedigende in dat viertal van hem. Tegen die jongens die wel eens een keer licht begonnen te klagen. Nou, dan tackelde hij alles en iedereen overhoop. Want hij was heel sterk in zijn benen. Dan tackelde hij alles en iedereen overhoop. En dan zei hij, zo jongens, hebben jullie gezien hoe je moet verdedigen? En nu gaat Romario weer in het spitsje spelen. Kortom. En dan kon ik daar weer mee, 2-3 maanden vooruit. Want beide begrepen elkaar. Dus die spelers die minder kwaliteit hadden, wel goede kwaliteiten, als Romario. Maar Romario kon beslissend zijn. Ja. Ze wisten, die hebben we nodig. En hij liet even zien, ik heb jullie ook nodig. Nou ja, en jij hielp hem daar dus bij om dat te laten zien. Om dat te creëren. Dan moet je een situatie creëren waarin dat komt. En dan kun je weer heerlijk met elkaar verder. Dan ga je, ondanks de verschillende kwaliteiten en verschillende persoonlijkheden, dan kun je weer heerlijk verder. En dan bereik je het doel veel eerder. Je hebt iets meegenomen, Guzing, voor ons museum. Het Bloed, Zweet en Tranen Museum. Met bloed, zweet en tranen. Ja, Guus Hiddink, wat heb jij meegenomen? Ik heb hier een foto van. Kun je het vertellen? Ja, dat is een shirtje van de WK in Duitsland. Ja, 2006. 2006 met het Australisch team. Nou, zou je zeggen, god, dat is niet zo spannend. Het is wel spannend om een WK te doen natuurlijk. Mm-hmm. Maar de aanloop daarna vond ik heel, heel apart. Omdat Australië, kampioen van Oceanië, die moest zich altijd kwalificeren via de nummer 4, een play-off wedstrijd van Zuid-Amerika. Nou, dat zijn allemaal sterke landen, 1 tot en met 10. Bijna allemaal sterk, dus je moest tegen de nummer 4, in dit geval Uruguay. En ze hadden net een jaar daarvoor, 2 jaar daarvoor, ook tegen Uruguay die kwalificatie moeten spelen. En ik las die rapporten hoe het toen gegaan was. En ik zag dat ze van alle kanten, figuurlijk gesproken, gemolesteerd werden. Ze werden verhinderd. Ze konden niet trainen daar in Montevideo. Want je gaat daarheen 5 dagen voor een wedstrijd. Ze konden niet trainen. Er waren geen busjes. Het hotel was niet goed. Kortom, de bedden waren. Alles fout. En dat was zo geanceneerd, uiteraard, door onze Zuid-Amerikanen. Dat kunnen ze daar. Nou, dan denk ik van, ja, dan gaan we niet nu weer tegen Uruguay moeten. Dan ga ik niet weer 5 dagen in Montevideo zitten. Dus ik bel een kennis op in Buenos Aires. Ik zeg, organiseer een trainingskamp in Buenos Aires. En dan gaan we 1 dag voor de wedstrijd, vliegen we over de baai, 20 minuutjes, naar Montevideo. Zo gedaan. Nou, Uruguay boos natuurlijk. Maar dat moest ook nog gebeuren dat we dan, er waren 2 wedstrijden. En dan moesten we nog weer terug naar Sydney om daar de tweede wedstrijd te spelen. Dus ik had met de bond geregeld, sponsor was Qantas. Wij moeten nu direct vliegen met een directe lijn. En niet zoals de vorige keer via Miami of via LA, dan ben je alles kwijt. Dus dat gebeurde en wij verliezen daar. En we gaan meteen na de wedstrijd terug. Uruguay vroeg nog, kunnen wij ook mee voor de tweede wedstrijd met het vliegtuig? Nee, die zat net vol, dus dat lukte niet. Dus die Uruguay moest via LA 5 en 10 moesten via Miami, et cetera, naar Sydney vliegen. Dus die komen geradbraakt aan in Sydney. En dus door die organisatie had dat invloed op die wedstrijd. Ja, eigenlijk, want je zit te glunderen als je het vertelt. Ja, ik vind het heerlijk. Ja, en wat er zo leuk aan is dat je eigenlijk gewoon zo te slim af bent geweest. Is dat het? Nou, ik vond de eerste keer dat ze heel, heel. Kijk, de Australiërs, dat zijn keiharde werkers en heel, ja, gentlemen vaak in zulke dingen. Ja. Maar ik denk, als ze jullie slim willen zijn, ja, moeten wij proberen slimmer. Nog slimmer te zijn. Ja. Want je noemde het net in de perskaart ook een avontuurlijke periode in Australië. Ja, want vooraan, je moet nog kwalificeren voor Oceanië, dan pak je een klein vliegtuig en dan vlieg je de Pacific op. Want je moet nog tegen de Solomonseilanden, daar moet je naartoe om daar. Mm-hmm, ja. En dan kom je in een vliegtuig in een landje net tussen de bomen in het oerwoud. Ja, dat zijn allemaal heerlijke avonturen. Ben jij allemaal geweest, Roesien? Ja, heerlijk. Ja. Heerlijk. Fantastisch. Ja. Want je hebt, dat zei ik al, je hebt ongelooflijk veel landen, ben jij bondscoach van geweest. Wat bij ons allemaal enorm tot de verbeelding heeft gesproken, is jouw bondscoachschap 2001-2002 in Zuid-Korea. Je werd een soort halfgod. Hè? Ja, ja. Was het wel eens te? U zegt het. Nee, ja, te was het toen alles binnen was. Toen we hebben de wereldtitel uiteraard niet gehaald. Maar we kwamen dus in de halve finales. Ja, wat ongekend was. Was ongekend was. Maar daarna wilden we toch redelijk snel naar huis. Mm-hmm. Maar toen zei hij, nee, jullie moeten nog even blijven. Er zijn nog wat festiviteiten. Maar het werd zo, maar in alle beleefdheid, maar in super enthousiasme, dat we op laatst haast het hotel niet meer uit konden. Vanwege de leuke drukte, moet ik zeggen. Dus ja, toen werd het wel een beetje, dat we zeiden, nee, nu is het mooi geweest. Ja. Ja. Wij hebben iemand die jou uit die tijd kent, gevraagd om een brief te schrijven. Gaan we naar luisteren. Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Post. Voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Het coach, bijna 75 jaar. En wat ik altijd in jou heb bewonderd, dat weet je wel. Dat je altijd recht op je doel afgaat. En dat je de confrontatie niet schuwt met allerlei bobo's bij een club. Of machtsblokken bij een bond. Waar jij dan clubcoach of bondscoach bent. En dan schuw je nooit het conflict. Je weet altijd precies waar je naartoe wil. En gaat dan die confrontatie aan. Prachtig is dat. Ik kan me ook nog herinneren, weet je ook nog wel, de Confederations Cup 2001. In aanloop naar het WK in Korea-Japan. Tegen Frankrijk. We verloren 5-0. Ik dacht, nou, dat is het einde van ons avontuur. We worden ontslagen. Ik had geen enkele ervaring met het omgaan van druk op dat hoge niveau. Jij wel, jij moest glimlachen. En je weet nog wel dat ik op die avond ook nog mijn hoofd stootte, waardoor we allemaal gelukkig weer moesten lachen. Ook prachtige herinneringen aan onze racquetbalwedstrijden en padel. Jij staat dan midden op die baan en met je spelinzicht wist je mij alle kanten op te sturen. En tot op de dag van vandaag heb ik nog niet één keer weten te winnen. Ook onze tenniswedstrijden en af en toe golf, tennis op de Hyatt-tennisbanen in Seoul. Mooie herinneringen zijn dat. Head coach, veel van je geleerd over hoe de voetballerij op topniveau echt in elkaar steekt, wat erbij komt kijken en dus met welke druk je te maken krijgt. Ik heb daar heel veel aan gehad in de rest van mijn carrière. En ook hoe je als coach en head coach om moet gaan met de media en zoals jij dat doet. Prachtige herinneringen dus. Ik wens je al het goed. Straks een mooie verjaardag en nog een mooie uitzending. Een groeten, Jan Rolfs, ofwel de coördinator. Ja, jouw teammanager in de tijd in Zuid-Korea. Inmiddels weer sportverslaggever voor de NOS. Hij heeft mooie herinneringen aan je. Ja, heel mooi. Jan is een heel goed mens. Hij refereerde aan die Confederation Cup waar we 0-5 van het wereldkampioen Frankrijk verloren. En Jan in paniek. Hij zegt, we moeten koffers pakken, we moeten weg, we gaan weg. En ik zei, Jantje, doe nou even rustig. Yo, dit is de Confederations Cup. Dit is voor onze leermomenten, zoals we dat noemen. Volgend jaar, dan moeten we klaarstaan. En dat bracht me net in gedachten ook bij de trainers. Waarom ik niet voelde dat ik ontslagen zou worden. Omdat ik die route aangegeven had bij de twee mensen waar ik verantwoording aan af wilde leggen en ging leggen. Die zeiden van, ga jij maar je gang, want wij hebben er nooit wat gepresteerd. Je hoeft geen verantwoording af te leggen. Ik wilde toch met hun overleg hebben steeds. Ik zeg maar, dan kiezen we de moeilijke route. De moeilijke route betekent dat je gaat verliezen. Ja, je kunt ook de makkelijke route kiezen. En dan speel je in voorbereiding tegen Maleisië, Singapore, dan win je. En dan denk je van, nou, we zijn klaar voor. Dat is dus niet zo. Wij kozen de moeilijke route en deze moesten we uiteraard spelen. En die verloren we. Maar ik werd dus puur gedekt door mijn superieuren, zeg maar daar. Niks aan de hand, ga jij maar door zoals je dat wil. En zo, maar hij was compleet in paniek. Hij had zijn koffer al klaarstaan. Ja, en uiteindelijk mocht je blijven. Ja. Jij noemde Bijlo net als beste speler van het huidige Nederlands elftal. Wat leuk is om te horen, Andy Houtkamp. Want jij ziet hem in actie vandaag. Ja, en hij doet het tot nu toe goed, want hij heeft nog geen doelpunt tegen. Maar datzelfde geldt ook voor Okoye, de uitstekende keeper van Sparta. Die eigenlijk één hele grote kans van Feyenoord onschadelijk maakte. Toen Linse vlak voor zijn neus de bal eigenlijk voor het binnentikken had. Na een goede paas van Sinisterra. Maar hij lag goed in de weg. En nu gaat Dessers er vandoor. Maar weer Okoye goed uit zijn doel. Weet de bal te pakken. En Dessers gaat naar de grond. Is geraakt. En dat is geen aansteller, die jongen. Die is geraakt aan zijn hoofd en gaat staan. En zegt dat hij een elleboog kreeg van Vriends. Nou, hij is wel heel boos, Dessers. Ik heb ook al eerder een elleboog gezien van Beugelsdijk. Je zou het niet verwachten bij een tegenstander. Ja, dit is weer een elleboog. En is het van Vries? Nee, hij is van Beugelsdijk. Weer van Beugelsdijk. Echt, ja, dat is gewoon niet eerlijk en sportief. Wat hij doet, dat weten we dat hij dat wel kan. Het verbaast mij dat de VAR daar niet bij ingrijpt. Want het is gewoon wachten op Dessers en dan een elleboog geven. Maar goed, het staat nog altijd 0-0. En er wordt flink geroepen door het Feyenoord vak richting Beugelsdijk, die daarvoor een applausje over heeft. Het staat nog altijd 0-0, dus het gaat goed wat dat betreft voor Sparta. Benieuwd of het ook zo blijft. Dessers is weer helemaal hersteld, gelukkig. En Okoye heeft de bal weer in het spel gebracht. 0-0 bij Sparta tegen Feyenoord. Andy, dankjewel. Ja, Guus Hiddink, jij hebt ook wel eens gezegd, ja, spelers moeten zich veilig voelen om optimaal te presteren. Jij staat bekend als een aimabel iemand. En het grappige is dat wij voordat de uitzending begon in gesprek raakten over documentaires waar jij graag naar kijkt. En wat zeg jij? Ik kijk heel graag naar documentaires over macht. Want dat boeit mij zo. Ja. Dat ik dacht, hey, dat wil ik nog even weten. Hoe zit dat dan? Want jij bent juist niet iemand die op macht speelt. Nee, maar of zie ik dat verkeerd? Je zit ook in een positie, heb ik ook gezeten, waarin je ook zelf ook macht hebt. Over andere mensen. Dan moet je altijd afvragen van, god, doe ik het goed? Ben ik oprecht met mijn soms verkeer, of niet verkeerde, kan ook verkeerd, of harde beslissingen? Ja, daar wil ik wel altijd over nadenken, eerlijk gezegd. En wanneer heb jij die macht gevoeld? Nou ja, iedereen heeft macht. U heeft macht over de microfoon. Ga je nou opeens u zeggen? Jij hebt macht, jij hebt macht over de microfoon, dus je kunt ook van alles met die microfoon doen. Als je mijn antwoord niet bevalt, zou je letterlijk de microfoon dicht kunnen zetten. Mm-hmm. Dus daar heb je ook een bepaalde macht en hoe ga je daarmee om? Ja. Maar ik vind het intrigerend, dat is op een klein niveau, maar op groot niveau hoe het politiek gaat. Ik ben nu de zaak aan het volgen hoe Franco opkwam. Als de Caudillo in Spanje. He, en dat helemaal volgen. Hoe in de jaren 30, hoe Eckhart Adolf beïnvloedde. Adolf Hitler beïnvloedde. En hoe dat gegaan is met Rome en al die mensen. Ja. Die daar aan het spelen is een heel verkeerd woord in deze. Maar die met macht aan het spelen waren. Mm-hmm. En weet je waarom je dat zo fascinerend vindt? Nou, want daar wordt heel veel op. Heel veel of goedheid of ellende komt daaruit voort. Als je ziet hoe dan de jaren 30 dat vervolg heeft gekregen. Want hij was democratisch gekozen, mm-hmm. Hitler. Ja. En ja, er zijn allemaal machtsstructuren. Ik denk van, hey. Ja, heel het staat eigenlijk buiten, niet per se, het heeft het te maken ook met je eigen carrière. Nee, maar ik... Het is gewoon de fascinatie voor het geëngageerde. Ik mag graag kijken en ik heb zelf gewerkt in het land, hoe de Romanovs verstoten werden. Ja, door Lenin en Trotsky en al de Bolsjewieken, et cetera. Ja. Ik ben er zelf namelijk ook geweest, hoe die in Jekaterinburg opgesloten werden en vermoord werden. Ja, ja, dat zijn fascinerende zaken. Hoe Nixon, Watergate, noem maar op, alles heeft het. Ja. Iets heel anders is dat ik mijn zoon, 18 jaar, vroeg, voetballer, wat zou jij willen weten van Guus Hiddink, hè? Vroeg ik hem gisteren. En toen zei hij, nou, moest je even over nadenken. Nou, ik zou wel willen weten of hij vindt, een beetje aansluitend bij dat macht, dat hij harder had moeten zijn in dat Nederlands elftal. Nou, ik heb twee periodes Nels elftal gehad. De eerste was 96 EK in Engeland. Hoewel we dicht tegen de halve finale zitten, was dat geen succes door allerlei onderlinge fricties. Nou, daar heb ik op dat moment ingegrepen, omdat we richting 98 WK gingen met de kwalificatie daarvoor. En daar heb ik het conflict gehad met Edgar Davids. Wat later, richting 98, heel goed opgelost is in die zin. Ja, kon vertrekken in eerste instantie. Ja, nou ja. Goed, dan kun je. Dat is een harde beslissing. Mm-hmm. Dus ja, je komt vaak volgens je zoon zacht aardig over. Maar dat wil niet zeggen dat je geen harde beslissingen kunt en moet nemen voor het wel en wee van, of het wel in dit geval van de selectie. Ja. Dus ja, daarna, ik vond dat hij zoveel power en kracht had dat we zeiden van nou, ik kan hem. En dat was ook goed geweest in Nederland dat ik hem links had laten liggen. Nee, ik denk ik moet hem er weer bij hebben, maar wel op mijn voorwaarden. Want je refereert hè, natuurlijk ook aan de laatste keer 2014. Ja, dat het geen succes werd. Jij ervoer kilte vanuit Zeist. Ja, maar daarom zeg ik ook van nu rond deze 75 word ik zo wel eens gevraagd links en rechts. En dan krijg je schouderklopjes. Maar ik wil nooit vergeten dat er ook in een hele carrière dat er ook dalletjes of dallen zitten. Kon je daar mee omgaan, met die kilte? Nou, ik vond dat daar het je moet het even in perspectief zien van de WK 2014... waar Nederland goed presteerde, resultatief, qua resultaat. Maar dat het ook hak over de sloot was. En dat vind ik prima als het hele land loopt te hossen en prachtig en prima. Maar beleidsmakers moeten er doorheen kijken dat daar een aantal narrow escapes waren... Ja. Met andere woorden, daar was niet zo'n groot aanbod van talenten. Die kwamen pas wat later weer. En werd jij een beetje als een soort zondebok gezien? Of gemaakt? Ja, nou dat. Nee, wij zijn daarna zijn wij niet goed begonnen in de kwalificatie. Ja. Dat liep allemaal minder. Je moest afscheid nemen langzamerhand van een prachtige generatie, Robert Schneider van Persie. Nou, dan weet je dat je even teruggaat. En als je daar goed beleid op voert, dat je dan niet te diep laat zijn, dan kun je verder. Maar daar had men de oren niet naar staan. Ben jij nog in beeld geweest toen er een opvolger moest komen voor Koeman? Nee. Ik was toen ook, volgens mij was ik bij A al bezig en B, ik was al twee keer daar geweest, dan moet je ook niet meer doen. Niet nog een keer? Nee. We hebben weer een mooi overzicht. De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen. Ja, je hebt van alles beloofd. Ja, zeker. Nou, ik ga dus op zoek naar het radiomoment en het tv-moment van de Mediaweek. Mediaweek 43 is het. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ik begin met de televisie. En dan ga ik het vooral even van jou over onschuldig amusement hebben, Guus. Want jij zegt van ja, er komt wel eens wat goeds en kwaads uit documentaires. Kan ik er wel aan aflezen. Onschuldig tv-amusement. Ik gok jou niet dat jij daar een kijker van bent. Ik zou niet weten waar je het over hebt. Oké, als ik jou een keuze moet voorleggen. Linda de Mol of Chantal Jansen? Wie kies jij? Ja, de twee tv-koningen zijn dat. Ja, het zijn koryfeeën, Doe maar. Linda Jansen. Wel politiek correct. Nou, ik heb het erover omdat ze allebei met een nieuwe show zijn gekomen. Ja, het grote studio-amusement is toch een beetje tanende. De kijkcijfers lopen terug. Maar ja, het is toch nog wel leuk om naar te kijken. Heel veel mensen beleven er nog heel veel lol aan. Ik begin even bij Linda de Mol. Zij heeft een aantal bekende programma-onderdelen bij elkaar in een blender gegooid. Ze had ooit een spel waarmee je 30 seconden met elkaar moest zoenen. Bij Love Letters was dat. En dan kon je een ton winnen, of een miljoen zelfs. Nou, dat heeft ze weer eens uit de bak gevist. Motteballen. Ja, precies. Blind daten uit Op Goed Geluk. Met Carrie Tefse, dat heeft ze erbij gepakt. Nog wat quiz-elementen erbij. Daten en quizzen bij elkaar. En dan krijg je dus de dating quiz. De datingquiz, waar je alleen als single aan mee kunt doen en niet eens de beste quizzer hoeft te zijn om toch de jackpot te winnen. Want misschien is die persoon aan de andere kant van het scherm wel de ware. En win je met de allereerste kus wel 100.000 euro. De eerste visuele kennismaking vindt pas plaats als een koppel tijdens de quiz afvalt of wint. En daarna moeten ze kiezen. Zit er met de ander meer in dan alleen maar meedoen aan een quiz? Of kijk je liever nog even verder en pak je het geboden geldbedrag? Ja, even zeggen dat ik ben een groot fan van Linda de Mol. Ik vind haar nog steeds tv-koningin. Misschien is ze de tv-koningin moeder inmiddels, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, waar het hierbij om gaat in dit nieuwe programma van haar is dat je moet dus kiezen tussen een onbekende man of vrouw die misschien een potentiële partner voor je is, of voor een fix geldbedrag. Nou, er zijn heel weinig mensen die dus op zo'n korte periode al denken, nou, dit is de ware, laat ik dat geld maar liggen. Dus bijna iedereen kiest gewoon voor dat geld. Dus de spanning was een beetje weg in dit programma. Ik vind het een beetje rammel. Ik weet niet, wat vind jij als je het zo hoort, Guus, van dit format? Je moet beginnen te kussen en dan krijg je even wel een ton mee naar huis. Ja, dat is op het einde, ja. Oh. Ja. Ik zie weinig enthousiasme. Nee, ja, nou, de kijker heeft het ook nog niet echt gevonden, moet ik zeggen. Want miljoenenjacht had ze vaak 1,2, 1,3 miljoen kijkers nog. Dat is nog steeds de grote hit van Linda de Mol. Maar dit programma, ja, ze begon met 800.000. Het is al teruggelopen naar 600.000. En het format rammelt ook gewoon. Ik gun Linda een beter programma. Chantal Jansen, daar ga ik dan naartoe. Die begon gisteren met een nieuw programma. Zij had ooit Chantal blijft slapen. En daarna, dat programma werd verder afgepakt door John de Mol. Dus toen moest ze iets nieuws verzinnen. Toen kwam ze met Chantal's pyjama party. Ging ze naar BN'ers toe voor een pyjama party. Dat werd een concertshow in de Ziggo Dome. Met spelletjes en optredens voor het publiek. Nu heeft ze dat omgebouwd tot een tv-show. Gelukkig zonder BN'ers, godzijdank. Met onbekende mensen. Ook weer onder de titel Chantal's pyjama party. Welkom op mijn pyjama party. Wat geweldig dat jullie er allemaal zijn. En ik moet zeggen, ik heb best mijn best gedaan op mijn outfit. Maar jullie, hebben jullie enig idee dat jullie vanavond op nationale televisie komen in jullie pyjama? Ja, uitzinnig sfeertje. Het is qua sfeer een beetje Mooi Weer de Leeuw. Van Paul de Leeuw, weet je wel, van een aantal jaar geleden. Maar ik herkende ook wel heel erg de tandenborstelshow. Vergeet je tandenborstel niet, van Rolf Wouters in de jaren 90. Want sommige dingen waren ook gewoon letterlijk gepikt. Rolf had een heel bekend spel in dat programma. Dan werden mensen een minuut lang rondgedraaid in een stoel. Word je een beetje misselijk, een beetje draaierig. En dan moet je door stellages heen worstelen. Nee, dat ziet er heel komisch uit. Nou, Chantal heeft dat één op één gekopieerd. En wat ook één op één gekopieerd is, dat aan het einde van het programma kunnen de mensen direct een reis winnen. Dus je moet met je koffers naar de studio komen en dan kun je direct op reis. En dat kan een hele lange wereldreis zijn. Kan. Nou, dat is sowieso goed nieuws. Want jullie gaan dus minimaal één dag kamperen bij een boer in Winterswijk en eten wat de pot schaft. Kamperen had je niet gezegd. Nee. Nee, maar dat zeg ik nu. Voor jullie hoop ik dat de reis iets exotischer is. Oh! Jullie gaan één dag naar Parijs! Eén dag naar Parijs. Er zit wat budget in het programma, Guus. Ik zou kiezen voor Winterswijk. Ja, dat snap ik. Lekker ja. In het Wold of in Raadhem, lekker op de camping staan. Daar is prachtig daar, als je daarheen gaat, man. Ja. Maar goed, zij gingen naar Parijs. Ja, ik ben ook fan van Chantal. Ze weet sfeer te maken. Ik vind het wel, ze heeft een eigen sfeertje aan dit programma weten te geven. Wat dus in eerste instantie heel erg op oude formats lijkt. Maar ze weet dat nostalgische zaterdagavondgevoel best wel weer naar boven te trekken. Het is wel zo, je ziet dat publiek dus allemaal in pyjama. Dat bestaat voor 90% uit jonge vrouwen. Ik heb soms een beetje het idee dat ik naar een kindershow zat te kijken. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel mannen zoiets hebben van, nou, laat maar links liggen, ga wel sport kijken. Maar goed, kijkcijfers waren redelijk oké. 1 miljoen kijkers. Dus het haalt het niet bij Mindfuck. Nee. De goochelshow, die had meer kijkers. Maar ik moet zeggen, het was ouderwets, maar ik vond toch ouderwets leuk. Dan het tv-moment van de week. Heeft ook met Chantal te maken. Het fragment was eigenlijk op zich weinig opvallend. Maar het maakte wel de tongen los, ook op sociale media. En dan druk ik me nog mild uit. Erika Renkema, dat is de vrouw van Martien Meiland. Hè, samen misschien nog wel de populairste tv-familie van Nederland. Die heeft een biografie geschreven waarin ze stevig uithaalt naar de islam. En vrouwen met een hoofddoek. Ze schreef daarin, rot op met je burka. Ik zie ze hier in Noordwijk wel eens lopen. Die pingwings met een hoofddoek, niet normaal. Nou, bij Eva Jinek werd ze daar onder andere door Chantal Jansen dus over aan de tand gevoeld. Het tv-moment van de week. Nou ja, ik sta erachter wat ik zeg, maar er zit natuurlijk veel meer achter. Want waar het mij om gaat is dat vrouwen, ik vind het zo jammer voor die vrouwen. En dan zeggen ze wel, ja, maar ik kies er zelf voor. Ik wil het zelf, wil ik dat doen. Maar ik geloof dat niet. Jij zegt, ik weet dat er geen één meisje is die het prettig vindt om een hoofddoek te dragen. Dan denk ik, ja, maar lief Erikje, dat kan je niet zeggen. Want je kan dat niet bepalen. Er zijn veel moslimvrouwen die dat wel fijn vinden. Ja, die vinden dat wel fijn. Maar dat probeer ik juist uit te leggen. Door hoe je opgroeit, door de cultuur. Op een gegeven moment, tuurlijk, als ik daar was geboren, dan had ik dat ook geloofd. En dan had ik ook gedacht, nee, ik moet me netjes afdekken. Want dan ben ik een vrome, goede vrouw. Tuurlijk, dat begrijp ik ook. Hier kan je vrij zijn. Hier mag je eigen keuzes maken. Neem die vrijheid. Ja, maar je kan geen mens niet voor wil hen dat. Denken. Je kan niet voor hen, je kan ze niet over één kam scheren. Je kan niet voor hen denken. Nou, een redelijk beschaafd gesprek. Er werd naar elkaar geluisterd. Maar nadien, nou, Erika en haar gezin zijn gewoon bedreigd door mensen. En er kwam een oproep om Chantal Jansen maar te boycotten. Kortom, ja, je mag niks meer zeggen in dit land, Guus. Durf jij nog wel te zeggen wat je vindt? Jawel. Ja? Ik vind dat je dat moet blijven zeggen. Ik denk dat het de basis van de journalistiek is. Helemaal mee eens. Dan gaan we naar de radio. Zo het radiomoment van de week. Eerst, wat ging er mis? De bloopers. Mensen kunnen mij tippen via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ik begin met Jeroen van Inkel van Radio 2. Als hij een telefoongesprek met de winnaar van een radiospelletje afrondt, dan vergeet hij één essentieel dingetje. Ja, hartstikke bedankt. Ja. Hele fijne uitzendingen. Yo, dankjewel. Ja, doeg. Heerlijk hoe die dingen lopen en hoe de mensen luisteren naar de show. schip al aan. Hey, goedemorgen, ik spreek met Jesse productie. Kijk voor hey, goedemorgen, mag ik je gegevens om te beginnen nog even je naam voluit? Jesse, achternaam? Wel gedaan, want in welke straat woon je? In het zand niet staan. 2, 3, 1. Wat is je postcode? Ja, nou, gewoon de nazorg ook op radio uitzenden. Dat is misschien ook wel een idee. Ja, wel zorgvuldig. Ja. Dan Thijs van der Brink van Dit is de Dag. Die blijkt een allergie te hebben voor het woordje nogmaals. En ik geef toe, dit kamerlid was heel erg irritant. VVD-kamerlid Silvio Erkens. Goedenavond. En wat mij betreft kan dit een middel zijn om het doel te bereiken. En het doel is volgens mij nogmaals dat je het beleid goed uitvoert. Volgens mij is dat niet de richting die we moeten ingaan met elkaar. Nogmaals, er komt een nieuw kabinet aan. Ja. 2030 is nogmaals, het jaar waarvoor we de doelen gesteld hebben. Mag je niet zeggen in dit programma, daar hebben we te weinig tijd voor. Daar hebben we te weinig tijd voor, nou, dat zal ik niet zo zeggen. En nogmaals, volgens mij is klimaat een van de grote uitdagingen waar wij van staan met elkaar. Ook een van de grote kansen. Dus hij wint nogmaals. Ik moet zo gaan turven volgens mij in dit gesprek. Volgens mij moeten we ook kijken naar waar we het over eens zijn met elkaar. Nogmaals. Nee, je mag het zeggen natuurlijk. Nee, het mag gewoon niet meer. Dit is echt uw laatste optreden in dit programma. Dit is gewoon, dit is afgelopen. U moet echt eerst gaan trainen. Of met de boot? Natuurlijk niet. Met de boot? Trein? Ja, nogmaals, er gaan een aantal mensen. Meneer Erkens, vindt u het een goed nieuws? Nou, nogmaals, ik heb het bericht nog niet gezien. Als je kijkt naar wonen. Zijn we nou weer nogmaals? Ik hoor het weer. Stop van mee. Wel fijn u dat u er was. U kunt ook slecht tegen. Ja, ja, ik kan er heel slecht tegen. Klopt. Thijs werd kwaad ook echt, hè? Ja. Ja. Dan het radiomoment van de week. Ja, ik kies voor een levende radiolegende, Tineke de Nooi, die gisteren na 60 jaar per direct het einde van haar programma en daarmee ook eigenlijk ja, indirect het einde van haar radiocarrière aankondigde op NPO Radio 5. Het radiomoment van de week. Durf het niet meer. Ik heb 10 dagen geleden bedacht dat ik stop met werken. Ik ga namelijk morgen met vakantie. Ik ga naar Zuid-Afrika. Ik dacht, ik zit al 2 jaar thuis. Ik ben 80 jaar. Ik wil reizen. Nou kan het nog. Blijf ik werken of niet? En nu zie ik jullie allemaal en dan zak ik bijna door mijn knieën van de zenuwen. Want ik weet, ik ga jullie ongelooflijk missen. Meer dan 60 jaar heb ik gewoon gewerkt en ik kan eigenlijk niks anders. Ik kan het werk eigenlijk niet missen, want ik wil niet weg bij mijn collega's. Dus als ze me een keertje nodig hebben, dan gaan ze me inhuren. En ik mag het toch hopen. Maar dit is het leukste vak van de wereld. En ik heb de laatste 12 jaar bijna gewerkt voor een zender waar ik instapte in een warm bad. En ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor al die support en het enthousiasme, want daar doe je het voor. En ik wil mijn collega's bedanken voor alle support. En ja, nou ja. Oké, laten we even. Kunnen we niet iets gaan zingen of zo? Ja, Tineke zal gemist worden door de luisteraars. Ik zet een dikke punt achter de week en de nieuwe is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel. Andy, nog steeds 0-0 in Rotterdam? Jazeker. Goed nieuws dus voor Sparta, wat minder voor Feyenoord. Maar het kan nog altijd voor beide ploegen overigens nog 4,5 minuten gaan. 0-0 bij Sparta Feyenoord. En Guus, tot slot, Guus Hiddink. Het WK, doen we mee? Nogmaals, wij... We gaan meedoen. Ja, nogmaals. Yes. En hoe ver komen we? Meedoen. Hoe ver komen we? Met heel veel hoop willen we naar de finale, maar meestal stranden we iets eerder. Nou, dan moeten we meedoen. Voor zijn meest pessimistisch, hè? Dat is wel leuk dat je er was. Dankjewel. Guus Hiddink. Straks de collega's van Langs de Lijn. Heel fijne zondag nog. Dag. Een programma van Max. NPO Radio 1. Podcast. Hij heeft de wereld in Nederland zeker voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben ze echt betekend? Wat kunnen we leren van hun leven en hoe leven ze voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Luister Wat Blijft, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Dick Wittenberg over zijn nieuwe boek Wat doen we met de spullen? Lisa Weda over Alexandra en Saskia de Koster in het schrijfhok. Vanavond 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle gum en O7 Active. Nu vanaf 2 stuks 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Twee uur.